statut ve vzhledu se zákonem. Nicméně předpokládáme, že naši akademický bude, který činí takováto rozhodnutí, akademické plénum, tedy akademická obec, požadovala, aby samozřejmě to vysvětlil. Proč tak činí? Poprosím tedy pana děkana nejdřív, aby tedy uvedl svoji argumentaci, proč u těchto konkrétních jmen a tak dále. Poprosím vás, ty, kdo chtějí, samozřejmě předpokládám, že bude dotazů hodně a tak dále. Poprosím vás, případně si dělejte poznámky, ať tomu dáme nějaký řád. Necháme ho domluvit a pak samozřejmě jednotlivě dáváme prostor těm otázkám a odpovědím na to. Jinak, kdyby do toho jsme skákali každopádně, tak to bude trvat nekonečně a myslím si, že i organizačně to nebude nejlepší. Čili o toto vás žádám. Všichni se pak ke slovu dostanou. Má to samozřejmě svůj časový limit tím, že senát akademický zasedá od 13. hodiny. Nicméně, kdyby náhodou zde chtěla diskuze pokračovat, tak já samozřejmě pak poprosím jenom, aby členové akademického senátu jsme se přesunuli do jiné místnosti, prostě kdyby případně to trvalo příliš dlouho, ale předpokládám, že 3 hodiny je dostačující na toho prostoru. Děkuji vám a tímto předávám tedy slovo panu děkanovi. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Já se tedy vyjádřím ke změnám v pedagogickém sboru, ke kterým došlo za poslední rok. Jedná se o 4 lidi, o pana Libora Juna, o Roberta Silveria, Michala Briganta a Víta Janečka. Budu postupovat chronologicky. Pan Libor Jun a Robert Silverio podali sami výpověď. Byli to členy kabinetu restaurování fotografie a jak asi jste zaznamenali, tak na jarním zasedání akademického senátu padl návrh ze strany proděkana pro vědu a výzkum Tomáše Dvořáka, aby byl zrušen kabinet restaurování fotografie, což byl zrušen. Ty důvody zrušení pro nás nejsou tolik podstatné, ale ten hlavní máte zažitý na začátku. Tady je blíže rozveden. Nicméně ty důvody toho rozvázání pracovního poměru nebo podání výpovědi jsou uvedeny tady. V letech 2010 až 2016 bylo v rámci kabinetu restaurování fotografie v rámci grantu dlouhodobého koncepčního rozvoje, nebudu překážet, a studentské grantové soutěže vygrantováno 8 202 277 korun. A ty výstupy, které byly přislíbeny za tyto granty, nebyly naplněny. Vidíte, že ten výstup byl 2,8 článku v českých recenzovaných časopisech. Ty závěrečné zprávy neměly pravdivé údaje a to byl hlavní důvod, proč vlastně k těmto změnám došlo. Oni sami podali výpověď. Libor Jun přišel na akademický senát a některé věci z toho obhajoval, některé ani neobhajoval. Nicméně velmi jsem si cenil toho, že na ten akademický senát přišel. Co se týče Michala Briganta, ty důvody byly dva. Oba byly oznámeny široce akademické obci. Jeden z důvodů bylo to, že on byl v letech 2008 až 2011 pověřen sbíráním tzv. Hrubodů neboli umělecké činnosti fakulty. To jsou ty zelené sloupce. Na druhém řádku vidíte, že Michal Bregan už byl tím pověřen tím sbíráním těch hrubodů, tak v letech 2008 a 2010 body za FAMU nebyly odevzdány. Vidíte, že ostatní fakulty ty body odevzdávaly. Já jsem se snažil zjistit, jaká z toho plynula ztráta pro FAMU nebo AMU, protože AMU v tomhle byla vždycky solidární. Ty body celkový, ten výnos těch bodů se dělil na třetiny, tak jsem se snažil dopočítat, jaká ta ztráta byla způsobená tím, že to nebylo odevzdáváno. Udělal jsem to tak, že jsem dopočítal průměr odevzdaných RUF bodů za roky, kdy to bylo odevzdáváno. A ten průměr byl 2888 bodů. To vidíte tady. Když pokročíme o kousek dál, ten RIF má podobnou charakteristiku jako RIF. To znamená, že ty body, které jsou odevzdány, se započítávají další 3 roky. Tady na prvním řádku vidíte skutečný stav, na druhém řádku je ten stav, kde se doplnil ten průměr. Myslím si, že FAMU v tom byla vždycky velmi na štíru a odevzdávala těch bodů málo, takže si myslím, že to je velmi milosrdné dopočítání těch chybějících bodů. Tady vidíte ty body za ty léta dopočítaný, jsou tam dopočítaný i ty body jakoby za ty 3 roky zpětně, kdy se to vykazuje. Rozdíl vidíte v tomto řádku, zde je spočítáno, o kolik bodů jsme celkově přišli, což bylo nějaké 17 333. A výsledek té ztráty, když to dopočítáte průměrnou hodnotou důvodu, která dle informací pana Krestora se vždycky pohybovala kolem 200 korun, tak ta ztráta, kterou působil AMU jako celku, činí necelých 3,5 milionu korun. Já vám ukážu, co se stalo za poslední rok, co jsem ve funkci. V letošním roce jsme odevzdali výsledky v hodnotě 6731 bodů, což vidíte, že ten rozdíl oproti předešlému roku, kdy to bylo 3480 a 3251 bodů, když si to dopočítáme, protože ty rupody jsou počítány 3x, tak ten nárůst je celkově 9753 bodů. A jelikož je možné zpětně doplňovat, tak my jsme i doplnili některé rupody za rok 2015. Samozřejmě už se budou započítávat pouze 2x. To znamená, že jsme zpětně ještě získali 3172 bodů. To znamená, že celkově myslím, že ten nárůst je pro AMU asi nějakých 2,5 milionů korun. Tak to byl jeden z těch důvodů a přejdeme k tomu druhému. Jak asi víte, mezi FAMU a NFA existuje dohoda o spolupráci z 28.3. roku 2000, kde se NFA zavázalo, že FAMU na základě písemné objednávky zapůjčí zejména audiovizuální materiály, které spravuje a které se týkají filmů vyrobených FAMU v letech 1965 až 1990. Tato smlouva bohužel byla několik let porušována. A já po svém nástupu jsem se snažil na tuto smlouvu odkazovat a snažil jsem se pro potřeby FAMU získat filmy. Původně 3, pak jsme to nakonec zmenšili na počet 1 na film Hřích Boha Anišky Holand, protože jsme ho chtěli restaurovat u příležitosti udělení titulu Dr. Honoris Causa Anišce Holand, aby byl ten film hotový. Bohužel Michal Bregant několikanásobně vlastně na tyhle výzvy nereagoval a skončilo to před žalobní výzvou, kde FAMU zastupoval Petr Ostrouchov. To je ten poslední řádek, považujte prosím tento dopis za před žalobní výzvu ve smyslu paragrafu 142 občanského soudního řádu. Nicméně ta zkušenost je dlouhodobá s tím nevydáváním těch filmů. Čtvrtého května 2015 podal žádost o vydání o přístup k filmovým materiálům sám pan rektor Jan Hanschel, protože právě to vydávání se vleklo. A jak tady vidíte, tam napsáno, že to bylo ze strany AMU považováno za obstrukci. To znamená, ten problém opravdu trval několik let. A nechci spekulovat nad motivacemi, proč se to tak dělo. Nicméně ta předžalobní výzva zafungovala a ten film Řík Boha se nyní restauruje a probíhá jeho digitalizace. A teď se dostaneme k samotnému Vítovi Janečkovi, kvůli němuž předpokládám většina z vás tady je. Vítovi Janečkovi jsem neprodloužil smlouvu zcela se zákony této země, ničeho jsem se v tomto směru nedopustil a hned od začátku jsem vedoucímu katedry dokumentární tvorby jasně deklaroval, že pokud má zájem, aby Vítě Janeček tady učil externě, že k tomu bránit jakkoliv nijak nebudu. A ještě bych tady asi měl upozornit, že Vítě Janeček je ten, kdo dlouhodobě prosazoval na AMU termínované smlouvy. Ty důvody ukážu později, ty konkrétní, přejdu k ním později. Začnu tím, co mě k tomu nejvíc vedlo. Mě k tomu nejvíc vedlo několik věcí. První z nich je jeho článek, který vyšel v Cinepolu v srpnu roku 2016, FAMU jako zážitková agentura. Já jsem zcela opravdě nechápal, když je zde nový děkán, proč když má zásadní výhrady k fungování FAMU, proč s nimi nejde za novým děkanem, proč je rovnou dává do tisku. Zrovna tak nevím, proč s tím nešel třeba na akademický senát, nebo proč s tím Vít Janeček nepřišel na kolegy. Dali bychom mu tam jistě prostor. Abych řekl pravdu, já cítil jsem to jako hozenou rukavici, kterou by měl někdo za FAMU zvednout. A kdo jiný by měl zvednout než děkan. Nicméně já jsem nechtěl Vítkovi Janečkovi v tom textu mu ten text rozporoval slovo od slova, je to odvěty odstavec od odstavce. Já jsem se spíš zamýšlel, proč Vít Janeček vlastně v tom textu není schopen, který je velmi kritický, vyjádřit, vyčíslit své vlastní pochybení. Napsal jsem mu tam v podstatě tři podstatné argumenty, že nechápu, když kritizuje bývalého děkana Pavla Jecha, proč v tom textu nikde neuvede, že ho dvakrát zvolil děkanem. Další důvod byl ten, nebo další moje otázka, nebo problém pro mě byl ten, že ať Vít Janeček kritizuje, zcela má na to plné právo, ať kritizuje pobočku FAMU v Makedonii, jenom nechápu, proč v tom textu nikde není zmíněno, že Vít Janeček byl ten, kdo pobočku Makedonii schválil v dlouhodobém záměru AMU. A zrovna tak jsem nechápal, proč kritizuje FAMU jako zážitkovou agenturu, když sám na FAMU zavedl třeba summer workshop. Doufal jsem v nějakou, řekněme, sebereflexi přijetí toho, těch svých vlastních chyb na stavovou FAMU, v jaké jsem ji nalezl. Nicméně jsem pochopil z té jeho reakce, že to není na pořadu dne. Janeček často argumentuje velmi účelově ve svůj prospěch. Můžeme se podívat konkrétně na jeho argumentaci, kterou udělal při senátních volbách v roce 2015, kdy on brojil proti předvolební kampani na škole. Nicméně... A za toho, pane děkane, vyhazujete jako? Poznámky později, prosím, byste si řádno. Trošku mě to překvapuje celé. Mě to teda vůbec nepřekvapuje. Jo. Hlavně buďte sticha, jo. Nicméně, když Vít Janeček v roce 2002 kandidoval na děkana, tak po celé FAMU se šířily volební letáčky této podoby. No, tak buďte, jo, laskavě. Nechcete vydát pár pacek. Můžeme si uvést další příklad. Můžeme si uvést další příklad naprosté účelové argumentace ve vlastní prospěch, jednalo se o knihovnu FAMU. Víte, že zde byl ten problém, že knihovna FAMU měla být zmenšena o 1/3. Vít Janeček sám tento návrh nepřednesl, předpokládám, z důvodu toho, že byl předsedou akademického senátu. Nicméně sám zápise ze senátu, který sám pořizoval, z 14. července 2014 uvádí ty důvody, proč by ta knihovna měla být zmenšena. Tvrdil, že kancelář FAMU International ve 4. patře je stísněná, přičemž do ní přicházejí neustále studenti. To byly ty hlavní argumenty, proč se ta kancelář měla přesunout na místo knihovny. Nicméně uběhly 4 měsíce. Opět se podíváme na zápis z akademického senátu z 10.11.2014, kde Vít Janeček na konci. Vít Janeček konstatuje dislokaci knihovny aktuálně tématem, nikdo ji v tuto chvíli neprosazuje. AS FAMU na to vyjádřil jasný názor. Vedení v jeho, že je to kompetenci, tuto otázku nenastavuje a FAMU International pořídila do kanceláře velkou vestavěnou skříň, čímž je prostorový problém kanceláře vyřešen. Pokud předtím konstatoval, že ta kancelář je stísněná a nevědou se tam studenti najednou, když se obrátí veřejné mínění na FAMU, tak je celá věc rychle vyřešena vestavěnou skříní. Ale nejedná se jenom o tyto případy. Jedná se o šíření poplašných zpráv na celé FAMU, kde Vít Janeček na sociálních sítích říkal v souvislosti s mým rozhovorem aktuálně, že FAMU si platí PR, což spousta lidí z akademické obce pochopilo tak, že to placené PR, že ten článek vlastně je nějaké placené PR. Nezbylo mi nic jiného, než jednak zveřejnit e-mail, s kterým jsem byl osloven ze strany aktuálně s novinářem Martinem Svobodou a posílal jsem tento e-mail na Senát, aby věděli, že skutečně ten rozhovor, který mnoho lidí předpokládalo, že vznikl proto, abych mohl prý odvolat vedoucího katedry dokumentární tvorby, takže skutečně nevznikl z mé iniciativy. Zrovna tak jsem si vyžádal vyjádření šéfredaktora aktuálně.cz, kde je jasně řečeno, že ten rozhovor nijak nevznikl z mé iniciativy. Další poplašnou zprávou, která se šířila na FAMU, kterou šířil Vít Janeček, bylo to, že, jak asi víte, podle novely vysokoškolského zákona muselo dojít k novelizaci také statutů jednotlivých vysokých škol a statutů fakult. Přinesl jsem společně s Markem Vajchrem návrh novely statutu FAMU na jednání akademického senátu. Ten návrh tam byl čten slovo od slova na můj návrh právě proto, aby mohl být dostatečně prodiskutovat. Seděli jsme nad tím návrhem několik hodin a ten návrh došel podstatných změn. Myslím, že jsme dospěli asi do 3/4 nebo 4/5, nebyli jsme schopni to dodělat, protože už bylo po půlnoci. A dohodli jsme se, že ten nový statut doděláme společně na dalším zasedání akademického senátu. Nicméně Vít Janeček rozeslal akademické obci a vedoucím kateder dopis tohoto znění, kde psal: akademický senát na svém posledním zasedání, díky tomu, to je jedno, díky čemu, novelu statutu v předložené podobě odmítl schválit a odložili na příští zasedání 13.4. od 10 hodin. Většina lidí to pochopila tak, že jsem tam přišel s nějakým statutem, s Markem Vajchrem jsme tam přišli s nějakým statutem, který neprošel žádnou diskuzí, a měl být v nezměněné podobě znovu schválen na zasedání 13.4. Nicméně není tam vůbec reflektováno, že ten statut došel mnoha změn, že Vít Janeček byl ten, kdo k němu měl mnoho připomínek a ty jeho připomínky byly často i zapracovány. Abychom si představili nějaký způsob argumentace Víta Janečka, tak tady myslím v tom dopise, v tom, jak je manipulativní, jakým způsobem on argumentuje, tak je to podle mě nejlépe vidět na té větě, kde cituje vysokoškolský zákon a jak interpretuje vysokoškolský zákon. Říká o garantech. Zákon jim přitom jednoznačně přisuzuje roli koordinační a sám pak cituje vysokoškolský zákon. A ten říká, garant studijního programu zejména koordinuje, to je první funkce, obsahovou přípravu studijního programu, za druhé dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, za třetí vyhodnocuje studijní program, za čtvrté jej rozvíjí. Opravdu nevím, jak tahle věta může být interpretována, zákon jim přitom jednoznačně přisuzuje roli koordinační. Nicméně, jak víte, po tom, co jsem oznámil Vítu Janečkovi, že mu neprodlouží terminovanou smlouvu, tak došlo k nějakému smírčímu jednání, u kterého byly přítomny Helena Bendová a Helena Třeštíková. Vznikl jistý návrh dohody, kterou asi většina z vás četla, nicméně ji tady zveřejním. A tato dohoda byla odsouhlasena nebo přišla v pořádku jak Heleně Bendové, tak Heleně Třeštíkové, obě jí četky, obě to dostali. A já jsem byl připraven tuto dohodu podepsat bez okolků na místě. Nicméně Vít Janeček, a tady se můžu klidně odvolat i na jeho facebookový statut. Nicméně Vít Janeček tuto dohodu odmítl, kladl si další podmínky, že se mnou natočí 4-hodinový materiál, kde já mu poskytnu exkluzivní rozhovor. Abych řekl pravdu, takovému rozhovoru se vlastně nebráním, ale jako principiálně, jako děkan, nemůžu jednomu členovi akademické obce poskytovat takovýto exkluzivní rozhovor. Nicméně nabídl se mu, že s ním rád budu v soukromí 4 hodiny o FOMu debatovat. Na to jsem už žádnou odpověď nedostal. Tedy, abych to shrnul, pro mě ty důvody toho neprodloužení jsou především lživé argumenty, které Vít Janeček používal, když útočil na školu, účelová argumentace ve vlastní prospěch, což jsme viděli, a poplašné zprávy, které šířil na FAMU. Je to samozřejmě pracovně právní spor, pokud Vít Janeček má pocit, že došlo k něčemu, co není po právu, může samozřejmě se právní cestou ohradit. To bych svoji krátkou prezentaci ukončil a jestli máte otázky, tak se prosím, ptejte. Tam vzadu vidím někoho. Já bych měl svodem jednu jednoduchou otázku. A my jsme si jakoby, než jsme znal tady data, opřejmili ten styl, který jste vede. Když jste znal takové dokumenty, tak jste byl to znal studenty na program toho dnešního pléna. Odpověď byla, já myslím, že to je slyšet. Jo, odpověď byla na ten dotaz, když jste byl na katedře, že nevíte, jaký bude program. A vlastně dneska přistupujete s poměrně velmi pečlivou prezentací nachystanou. A mě zajímá úplně úvodem jenom jedna jednoduchá otázka. Vy jste tady mluvil o několika lidech, kterým jste rozvázal pracovní smlouvu. Chtěl bych vědět, jestli jste informoval, že tak toto bude probíhat, aby oni mohli sem přijít a vlastně vznést jakoby názory svoje jako protistrana. Děkuji. Tak, co se týče toho, co jsem říkal na katedře dokumentů, všichni jste si to dokumentovali, bylo tam množství nahrávacích zařízení, já jsem si to pro jistotu nahrával taky, aby nedošlo k nějakým sestřihům, a říkal jsem, že použiju argumenty, které jsou všeobecně známe. Možná tady byl navíc jeden nebo dva argumenty, nic zásadního v tomhle tom jakoby nepadlo. A co se týče Michala Berganta, ten byl na toto plénum pozván místo předsedu akademického senátu a on účast odmítl. Ta otázka zněla, jestli jste informoval ty lidi, že budete mluvit konkrétně o nich, aby oni věděli, že to takhle bude probíhat. Na to jsem se ptal. Ano, pane kolego, plénu jsem svolal já. všichni byli informováni a zařazení bodu, aby tam byli jiní lidi, kteří už nepůsobí nebo nebyly prodloužena smlouva Viz Brigan, jsem dostal od členů akademické obce přímo písemně, v tomto případě Michala Breganta, to byl Erik Rosenzweig, který mě požádal, abych na toto plénum zařadil nejenom případ Týta Nemečka, ale zároveň také i Michala Breganta. Čili tak jsem učinil v tomto případě. Michal Bregant byl na toto jednání pozván místo předsedou senátu Janem Silučkem. Tolik této záležitosti. Já ještě, pardon, já vždycky mám rád, že dostanu to odpověď, na co se ptám. To znamená, přišel někde nějaký dokument s těm lidem, o kterých se zde mluví, že o nich pan děkan explicitně bude mluvit, aby oni měli prostor se vyjádřit. Ne, že se bude řešit případ pana Breganta, ale že bude tento způsobem probíhat úvod tohoto pléna. Na to se ptám. Ano. Co se týče Libora Juna a Roberta Silveria, ta argumentace velmi podrobná a mnohem přesnější, vedená Tomášem Dvořákem, proběhla za účasti Libora Juna a Roberta Silveria, nedorazil. To, co tady já uvádím, je jenom opravdu drobný výsek toho, co se probíralo na akademickém senátu. Já předpokládám, že to zápisu. Můžu taky zareagovat? Ano, ještě pan Gazela se a hned potom. Já se strašně omlouvám, ale protože oba předchozí účastníci, tedy Libor Jun a Robert Silverio, působili nějakým způsobem na katedře fotografie, potom přišli do trošku problematicky založeného kabinetu restaurování fotografie, kde celkem dlouho od začátku svého působení jsem upozorňovala na jistý nesrovnalosti, které potom přišly v jistotu, že se tam dělou nějaké jakoby manipulace s grantama, po případě jako nějaký opravdu pracovní právní vztahy. Takže já úplně nevidím jakoby důvod, jako je to samozřejmě časový důvod jako ukončení jistých smluv, ale úplně bych to tedy nespojovala tedy s případem Vítka Janečka a Michala Breganta. Ty dotazy z akademické obce byly opravdu na ty pedagogické změny, kterým tady došlo, nebo personální změny z řad pedagogů. Tam je mikrofon někde. Já tady zareaguju zapředu, abych byl vidět. Abyste viděli pana Ucha přímo na vlastní oči. Mně se ta situace vlastně celá líbí, protože zásadně ukazuje, že doba je vážná. To je vždycky dobré si uvědomit. Na té katedře dokumentů, jak Robin připomínal, jsem právě taky se ptal vlastně děkana, že když pan předseda senátu vyzýval k té věcné debatě, že věcné debatě by určitě přispělo to, sám pan děkan, když k němu přišel Petr Fischer dělat otázky, tak si nechal teda rozhovor, tak si nechal poslat otázky předem a argumentoval tím, že vlastně je lepší se připravit na něco, co má člověk dopředu, takže kdybych měl tu prezentaci předem, připravil bych si 10-minutovou odpověď a ta debata by určitě mohla být věcnější. Michal Bregant, překvapuje mě, že téma Michal Bregant je zařazeno tady, protože on potvrdil svůj účast na odpoledním senátu. V každém případě si jenom uvědomme, že děkan tady oznámil vážnou věc, že Michal Bregant způsobil škole škodu 3,5 milionu korun. Trestní hranice odpovědnosti je zhruba 25 tisíc, takže čekám, že další krok bude, že bude podáno trestní oznámení na Michala Breganta, bude to policie vyšetřovat a bude nějaký rozsudek soudu, který buď Michalovi Bregantovi připíše tuto škodu, anebo pravděpodobně výsledkem bude nějaká třeba omluva nebo něco podobného. To je standardní postup v instituci. No, co se týká mé osoby. Chudák děkan musel strávit obrovskou práci rešerší v různých archivech a podobně. Já nevím, jestli vlastně vůbec reagovat jakoby na ty detailní věci, co se týká, ale zkusím to jenom velmi rychle proběhnout, protože v zásadě považuji ty všechny důvody za zástupné. Je pravda, že se stavím od začátku k děkanovým krokům kriticky. Loni v červenci jsem s ním měl dva rozhovory, které se týkaly několika věcí, z nichž témata, která jsme otevřeli. Jako on tvrdí, že jsme je neměli, já tvrdím, že jsme je měli, děkanátě. Je to tvrzení proti tvrzení, takže to je úplně stejné. A bavili jsme se minulé o třech věcech. Do hloubky jsme se bavili o FAMU International, kde já jsem říkal nějaké názory. Říkal jsem mu názor na to, když vyhodil ekonomku, poctivou ženu, že si myslím, že to není dobré rozhodnutí ani pro něj, protože tuhle ženu všichni znali, možná udělala nějakou chybu, ale že to bylo vlastně příliš tvrdé rozhodnutí. Říkal jsem mu svůj názor, říkal jsem mu svůj názor na to, co už se věděl, že se nechystá vypisovat výběrová řízení na budoucí katedry. Tak to jsou jenom jako detaily, ale vlastně nechci... Můžu rovnou reagovat? Tak ne, já jsem... Na to, co jsi řekl, že mám poznámky. No tak buď to tady řeknu celý a zase si to přehodnout, jo, anebo... No, je to taky... Jak říkám, kdybych byl s tím konfrontován, měl jsem to dopředu, připravil jsem si 10-minutovou prezentaci. Poškozování školy, nebo co diskuzí o tom, jestli placené aktuálně nebo ne, jsou to prostě nějaké facebookové diskuze v nějakém hlubokém vlákně a vlastně mě překvapuje, že pan děkan opravdu se takto do hloubky jako noří prostě do nějakých jako diskuzí na Facebooku. Je to asi tak, jako kdyby člověk reagoval tady na všechno, co se řekne na chodbách. Já když si přečtu, co se o mě píše různě na Facebooku nebo o každém, kdo prostě dělá něco veřejně, tak by se člověk musel z toho zbláznit. Jo. Myslím si, že speciálně člověk ve volené funkci, jako je děkan, je v podstatě veřejná osoba, která musí snášet kritiku od ironie, humoru, prostě sarkazmu až po nějaké věcné věci, to je můj názor. A pokud ten člověk na to tak přecitlivělý, tak ať prostě zváží, jestli takovéhle věci dělat. Současně si myslím, že je samozřejmě lepší tu debatu vést a priori na akademické půdě, bavit se o tom na Senátu, pokud ten Senát je o tom ty věci samozřejmě řeší a určitě i v tomhle směru je z toho nějaké poučení. To je jenom pár věcných poznámek, myslím, že k těm obecním se ještě taky dostanu. Tak já bych jen krátce reagoval, protože Vítku řekl tady zase pár věcí, které nejsou pravdivé. Ten důvod, proč jsem žádal předběžné tematické okruhy od Petra Fischera, byl přesně ten, protože Česká televize tohle to má povinnost ze zákona. To znamená, není tady žádná čistá analogie. Co se týče trestního oznámení, tato škola porušovala zákony této země v mnoha ohledech. Kdybych kvůli všemu tady podával trestní oznámení, tak celá ta škola je zanesena trestními oznámení a myslím si, že to není dobré řešení. Co se týče vyhození ekonomky, paní ekonomka nebyla vyhozena, odešla dohodou. Tak to je potřeba říct, že uváží opět nepřesný argument. A ten důvod byl ten, že podepsala odměny, které podepsat neměla, který jsem mohl podepsat já nebo pan Tajemník a oba jsme ten den byli přítomní v práci. Já jsem po ní ani vlastně jsem z toho nechtěl nic vyvozovat než Vítku. Ona nechtěla svoji chybu uznat, říkala, takhle se to tady vždycky dělalo. Dělalo se to špatně. Skončilo by to Vítkou a mohlo to tím celé skončit. Ona ovšem nechtěla svoji chybu přiznat, tím pádem se to dostalo k právním ten případ. A protože my jsme ji nechtěli dále poškozovat, aby nemohla třeba mít podporu na pracovním úřadu, tak jsme samozřejmě nakonec ten paragraf na ní vytáhli a skončilo to opravdu tím, že jsme se dohodli na ukončení a rozvázání pracovního poměru. Co se týče toho aktuálně, Vítku, lidi se mě na to ptali, já jsem na to musel reagovat, proto jsem posílal ten e-mail, kterým jsem byl osloven novinářem z aktuálně také na akademický senát, proto jsem také psal šéfredaktorovi aktuálně, ať k tomu dá vyjádření. Jo, to znamená, že tyhle ty věci rezonovaly. Že já nevím, kolikáté je to vlákno, mně je to poměrně jedno, pokud se ta informace šíří a má dopad na lidi, tak je úplně jedno, jestli je to v 10. nebo 20. vlákně. Co se týče psaní na Facebooku, nejsem si vědom, že bych Vítku o tobě někdy něco já na Facebook napsal anonymného. Já jsem Ano? Já si nebyl... Já se omlouvám, tak jenom nevidím pořadí, kterým se hlásí jak Tomáš. Nejdřív, jestli vám to nevadí. Tak jo. Já mám mikrofon. Tam leží dost mikrofon. Na dotazy, vy jste uvedl důvody k vyhození nebo k neprodloužení smlouvy Víta Janečka. Je pravda, že v počátku celého toho konfliktu stále uvedl úplně jiné důvody a to, že došlo k nějakému nedorozumění z úvazky a tudíž na Víta Janečka nejsou peníze. A to je první dotaz. A druhý dotaz je, že vy jste mezi těmi důvody, proč jste vlastně Vítovi Janečkovi neprodloužil smlouvu, uvedl i to, jakým způsobem se vyjadřoval na akademickém senátu, nebo to, o čem hlasoval, a že nese zodpovědnost za něco. Já jakožto člověk, který v akademickém senátu je, jsem trošku nervózní z toho, že bych vlastně měl nést zodpovědnost za třeba zvolení děkana nebo za hlasování o vzniku nějakého záměru a potom bych mohl být a potom bych ho nesměl ten záměr a jeho vývoj dál kritizovat a zároveň, že bych mě to trošku přijde jako určitě druh zastrašování, nebo vlastně vy vyvozujete nějaké zaměstnanecké důsledky z toho, jakým způsobem lidé jednají na akademickém senátu, to je druhý dotaz. Navíc stejného hlasování. A navíc stejného hlasování teda. To hlasování bylo jednoznačně všichni pro, takže to není... Přesně tak, na to bych odpověděl velmi stručně a jasně. Všichni, co se týče hlasování pro zvolení pana Pavla Jecha, tak proto hlasovali všichni členové senátu, tím pádem ta informace je tím pádem naprosto veřejná. To není žádné vytahování čehokoliv. K tomuhle dotazu a k tomu první... No, pane, nemyslím na to, že na ten dotaz. Já jsem se ptal na to, jestli teda... jestli vlastně vám přijde relevantní vyhazovat lidi nebo neprodlužovat jim smlouvy na základě jejich působení v akademickém senátu, na základě toho, o čem ANEZ hlasují, a jestli lidé, kteří pro něco hlasují, třeba k záměru něco vybudovat, jsou potom, nemají právo to potom kritizovat dál. Ne, tak rozhodně se nejednalo o akademický senát, jednalo se o určitý způsob jako komunikace, manipulativní, lživé, demagogické, to jsou ty důvody. Ne, skutečně nejde o ty jsou dlouhodobé a jsou všeobecně přítomné nám, možná dneska tady ještě někdo něco řekne. A co se týče toho prvního dotazu, ten první dotaz je takový, že stejně jako v případě Michala Berganta, první, komu jsem chtěl tuto zprávu sdělit, že neprodloužím smlouvu, byly zúčastněné osoby, třeba u Michala Berganta se mě stávno sedící Jitka Hitmanová ptala, jestli se chystám neprodloužit smlouvu Michalovi Bergantovi. Odpověděl jsem mi na to pochopitelně vyhýbavě. Z toho důvodu, že si myslím, že první, kdo se to má dozvědět, je dotčená osoba. No, ale zase jsem neslyšel tu odpověď na tu otázku. Je pravda, že jste uvedl panu Vachkovi nebo v diskuze vlastně s Vítem Janečkem, že důvodem neprodloužení smlouvy je nějaký jakoby institucionální problém, kdy vlastně je placen z peněz jiné katedry nebo jiné instituce a najednou se zjistilo, že na peníze nejsou. A až potom, co se pedagogové na katedře dokumentu složili na úvěze Víta Janečka, jste uvedl tyto důvody? Tak tady je zase několik nepřesností. Jo. Takže za prvé, když Karel Vachek požádal o prodloužení pracovní smlouvy Víta Janečka, tak já jsem oficiálně odpověděl, myslím, že to bude někde zdokumentované, že tato žádost je bezpředmětná, že vzhledem k tomu, jaký rozpočet schválil si s panem tajemníkem před hlasováním akademického senátu o rozpočtu, takže tam na žádný další úvazek peníze nejsou. A nenapsal jsem, že mu neprodlužuju smlouvu z toho a z toho důvodu. Jenom jsem napsal, že ta smlouva nebo ta žádost je bezpředmětná. Nicméně nejdůležitější tam skutečně bylo oznámit toto nejprve dotčené osobě. Ano, já jenom tam ještě byl Láďa. Ano, Láďa Grejna, dobrý den. Já bych právě chtěl podpořit v tomto pana a děkana s tou lží a chtěl bych pochválit panu Janečkovi. Pane Janečku, lež pro mě není zástupný problém. Navenek o fungování školy lžete. V časopise Sinepur lživě argumentujete, mohl jsem to doložit, a otevřený dopis, který běžel po akademické obci o našem neschválení, nebo že jsme odmítli schválit statut FAMU, je lživý. Lež není pro mě zástupným problémem. Děkuji. Budeš na to reagovat? Nebyl to dotaz na mě, nebo opravdu. Ne, tak to můžu, jak se říct, ale já? Tak. No, já mám dotaz trochu obecnější. A to je ten, že pokud si pamatuji, když jsi byl zvolen děkanem, tak ne sice všichni, ale většina, nebo jistá velká část akademické obce byla vlastně velmi ráda, očekávala tvoji práci na FAMU, řekl bych ne nadšeně, ale pozitivně. A já jsem osobně třeba celkem jakoby roztrčen nebo zmaten z té agendy, kterou si teď předestřel, protože to působí dojmem, že hlavním smyslem vedení FAMU je najít nějaké problematické body v jeho minulosti, najít body, ve kterých byl porušen zákon, vyvodit z toho, kdo tak učinil, a tyhle osoby nějakým způsobem potrestat, například tím, že nemohou být členy akademické obce, musí učit externě. A chtěl bych se teda zeptat, jestli by si mohl nějak znovu vlastně nastínit, co je smyslem nebo cílem toho programu, se kterým jsi na školu přišel, krom toho, že je tedy nutné vlastně všechny potrestat a zjistit všechny možné porušení zákona, protože to je hlavní vlastně obsah debaty, kterou tady v posledních měsících vedeme. Tak Martine, já tě to odpovím poměrně krátce, protože když jsem kandidoval na děkana, já jsem viděl, že ta škola je institucionálně rozložená. Já jsem viděl, znal statistiky její vědecko-výzkumné činnosti, viděl jsem, jak zaostáváme za oběmi sesterskými fakultami, viděl jsem, jaké jsou výkazy v umělecké činnosti nebo druhou. Věděl jsem, jak za posledních 8 let se zdvojnásobil počet přerušených a rozložených studentů. Posléze jsem zjistil, že tady byl v mnoha případech porušován vysokoškolský zákon. A pokud já jako děkan slibuju, že v prvé řadě budu dbát zákonů této země, tak se samozřejmě tím budu řídit. Nicméně nemám pocit, že by vlastně jakákoliv z těch kauz výjima třeba toho kabinetu restaurování fotografie, která ale úplně nevzešla z mé iniciativy, tak ty dvě kauzy, jak Michal Bregant, tak Vít Janeček, jsou velmi aktuální. Třeba ty poplašné zprávy, které tam byly uvedeny, ty jsou obě ze současného období. A co se týče Michala Bregant, tak ten problém toho nevydávání těch filmů, porušování té smlouvy, ten jsem řešil já aktuálně. To znamená, že to jsou aktuální věci, to nejsou věci z minulosti školy. A to, že tu školu je potřeba v těch pravidlech, které tady nebyly dodržována, a v tom jejím institucionálním nastavení, které bylo velmi rozložené, potřeba dát dohromady, to prostě je nutné udělat a samozřejmě není to nic populárního. Já bych to ještě převedl taky, já si myslím, že já naprosto nesouhlasím v podstatě s tím, jak, co děkan říká o problémech v té škole a kde ty problémy jsou, ale co se týkalo, myslím, že je tady jedna vážná věc, na kterou jsem právě upozornil tím dopisem akademické obci, právě proto, že se akademické obci ani nedostala zpráva, že se jde měnit statut školy způsobem, který pokud by prošel v tom návrhu, tak opravdu tu školu změní tak, že všechny grémia prakticky podléhají jedné osobě, jednomu děkanovi. A to je zase manipulace. To jsem já napsal. Poté, co proběhla jedna debata na Senátu, tam se to neodhlasovalo, i když byl velký tlak, aby se to odhlasovalo. A na příštím Senátu se to mělo schvalovat a já jsem okomentoval ten návrh. V tom návrhu je řečeno, že už se o tom diskutovalo a že příště se to bude schvalovat, výsledek se neví. To, že jsem napsal tuhle diskuzi v tom mezičase, mezi předestřením a schvalováním, v tom prostě nevidím žádný problém, rozeslal jsem ji do akademické obce. Je to vlastně, přijde mi úplně absurdní, aby ještě navíc i tato komunikace do akademické obce byla nějakým způsobem jakoby perzekvována. Jo? Mohli jste nesouhlasit s některými věcmi, které jsem tam psal, někam pak napsal vlastně nějaký svůj rozbor, přispělo to k té diskuzi a ten statut nějakým způsobem dopadl. Okomentuju ještě konec tady tohoto procesu, protože jenom pojmenuju tu situaci, ve které se nacházíme. Napsal jsem, celá tahle debata vlastně začala tím, že jsem napsal v podstatě takový dopis na rozloučenou, který byl i zveřejněn, rozšířil se i mezi studenty, přetiskla ho média a následně i ve veřejném prostoru vznikla debata o akademických svobodách, nějakých 20-30 článků. Pozvalo se mi celá řada lidí z jiných škol, během podzimu jsem pozval na nějaké další akce do jiných prostředí, kde se tady o těchto věcech debatuje. V pátek na 2. září, myslím, jsem šel normálně na klauzury a v podstatě po obědě Helena Třeštíková kouřila tady s děkanem někde na chodbě a pozvala mě, na dvorečku a pozvala mě, jestli bych nešel za děkanem si popovídat, že se třeba na něčem domluvíme. Nemám důvod nejít si popovídat. Tam vznikla situace, že pojďme to uzavřít, děkan by okamžitě nabídl smlouvu a chtěl společné prohlášení, které jsme začali ladit za přítomnosti těchto dvou žen. Tyto dvě ženy odcházely s tím, že se vrátím ještě v 5 hodin, kdy tam měl přijít opět netušíce, o co jde, kvůli jiné věci pravděpodobně filozof Mirek Petříček, a tam budeme v té debatě pokračovat. Helena Třištíková už musela jít domů z této improvizované situace a Helena Bendová taky spěchala. Ještě se mě ptala, jestli tam mám jít také. Já jsem jí řekl, že tam půjdu sám a pravděpodobně tu debatu odmítnu, že se na to potřebuji teda tu smlouvu nebo tento prohlášení odmítnu, že se na to potřebuji vyspat. Společně jsme tam potom debatovali o tom, že uzavření celého tohoto nesmyslu nebo té debaty směrem do akademické obce by bylo dobré udělat tím, že proběhne nějaká věcná debata. Takže jsem děkanovi navrhoval, že si prostě my dva spolu sedneme a popovídáme si o věcných záležitostech té školy, o věcech, které ne o těch chybách, které nalezl v programu, nebo o tom, že nediskutuje s garanty nebo s vedoucími kateder o tom, když vyhazuje ty pedagogy, což je porušení minimálně vnitřních předpisů nebo vysokoškolského zákona. Bude říkat, že ne, už si to píše. Ale prostě, že budeme debatovat o těch věcných věcech, které se tady chystají ve škole udělat, a že tu debatu natočí jeho kameraman, jeho zvukář, aby tam nebyla žádná. On to odmít a já to chápu. Jo? Vyspal jsem se, tu komunikaci jsme ani jeden z nás neukončili dobře. Já jsem jenom popsal, že ta komunikace prostě šla do ztracena jakýmsi způsobem. On napsal, nabídl jsem smlouvu, on to není pravda. Proti tomu se Helena Třištíková, Helena Bendová i Miroslav Třištíček ohradili. A já se proti tomu taky ohrazuji. Protože to prostě není pravda. Tlak, který vzniknul z akademické obce, protože se za mě postavila řada lidí, za což vám děkuju, nyní poklesl. A děkan se rozhodl formou lidového soudu postavit svou. To je situace, ve které se nacházíme, čili já z té školy odcházím. Je to pro mě velká zkušenost a chci jenom, abyste si tu zkušenost takto společně uvědomili, protože to, co se tady bude dít dál, bude signováno touto situací a nemyslete si, že my problém makersi, jako já teda problém maker, jak jsem označen, když odejdeme, že ta situace se tím jako spraví, že všechno už bude úplně růžové a bude bez obstrukcí realizován děkanův program. Uvědomte si to, že akademická půda je kritická diskuze. Jsme škola, která není policejní akademie, kde se učíme disciplíny. Škola, kde se učíme formulovat problémy na veřejnosti. Možná v hrané tvorbě se formulují nějaké intimní problémy a dostávají se ven. V dokumentu se formulují společenské problémy a dostávají se ven. Toto se učíme a máme povinnost i co se týká vnitřních procesů být transparentní v těchto věcech. Pokud tuto schopnost tato škola ztratí, ztratí i schopnost vytvářet prostředí pro to, aby se tady točily podstatné filmy, které zasahují tu společnost a které to posouvají dál. To je můj poslední komentář. Jenom protože jsem předseda akademického senátu, který ten návrh toho statutu, ty si v tom dopise všem těm lidem neuvedl živě. Neuvedl, protože jsi viděl, že bylo debatováno. Proč to tam nenapíšeš? Co to je záměr? Je to záměr. Takhle vypadáš líp, vypadáš revolucionář. Proti který to něco mít. Tam se debatoval, zní to, všichni senátoři to potvrdí, ale to si u toho. Kdyby v ten dopise byla věta, ano, ale diskutovalo se to, tak je všechno v pořádku. Děkuju. Řeš. Já bych teď chtěl trošku sklidnit tady emoce, které myslím zaměly. Chtěl jsem jenom říct, že mnozí z vás si pravděpodobně nepamatují dobu, kdy jsem přišel jako děkan pan Bregant. Pan Bregant, stejně jako jeho kolegové, kteří ho následovali, byli normálně řádně zvoleni. Všichni studenti byli velice rádi, že to začalo takhle, ta změna. A došlo okamžitě ke změně vlastně výuky a zásadnímu směrování školy. Ta změna se v roce 2002, zhruba pamatuju, projevila tím, že okamžitě bylo zavedeno personální řízení na všech katedrách. Protože já jsem tady byl na 3/4 úvazku jako pedagog katedry režie na oboru multimédia. Přišel jsem na pohovor s novým děkanem a nějakým lidmi, které jsem neznal. A bylo mi vysvětleno, že tady končí na katedře režie. Že se prostě nehodí pro nové koncepce školy. Posléze jsem potkal pana Luisu Fišárka, mého osobního přítele letitého. Ten mi oznámil, že podobný pohovor s ním byl veden na katedře střihu a že musí skončit. Posléze to bylo ještě několik dalších lidí na katedře střihu. Vím, že na katedře režie se to týkalo samozřejmě celého vedení katedry a všech klíčových pedagogů. Prosím? Že na to bych pak zareagoval, no. To já jsem jeden z těch bravů. Já mě to tím jistě bravů. Ne, jenom to je vtip, dobrý klidu, já to nějaké no já asi na rozdíl od vás pamatuju jiné věci, takže to neprožívám jako vtip zrovna. Já jsem jenom chtěl říct, že prostě normálně jsme přijali všichni to, a bylo to i na katedře kamery, kde taky bylo doporučeno několika lidem, aby odešli, a bylo to nařízeno dokonce novému vedoucímu katedry jako podmínka. Ten by se k tomu možná mohl vyjádřit sám potom, ale já vím, co jsem zažil já teda na katedře režie a s těmi svými kolegy, že okamžitě všichni museli prostě odejít a vůbec se s nima nikdo nebavil. Bylo to tak, že prostě to většina studentů si přála, protože si přála, aby byla posílená intelektuální tady odbornost, aby jsme nebyli pouze řemeslníky, aby jsme se naučili taky hovořit, aby jsme měli vyšší filozofické vzdělání. A já jsem jenom k tomu chtěl poznamenat té situaci, že se divím, co se tady odehrává, protože pan děkan byl řádně zvolený, já jsem ho vůbec třeba neznal, a považoval jsem ho za samozřejmě pokračovatele takzvaného Bregantova kultu, jo. Posléze jsem... Co to je? Vysvětlete to, prosím. Prosím vás, já o panu Bregantovi bychom mohli hovořit soukromně. To je můj ředitel. Cože? Mohli bychom ho udát. Tak jste ho měli pozvat. No, Byl pozvaný, nepřekrucuj to. Tady si před chvíli řekl, že se tady bude mluvit o něm. Řekl se tady, že se bude mluvit o něm. Byl pozvaný. Nechte dokončit tu myšlenku. A věděl pan Bregant, že se tady o něm bude takhle mluvit, když byl pozvaný? Věděl je pozvaný na odpoledne jako. Ale... Ano. Jako newsletter děkana, že včera. Prosím vás, můžu ještě dokončit, že jste takový zastánci pana Breganta, on zrovna se vůbec nikým bavit nikdy nechtěl teda. Já vím, o čem tady diskutujete a proč jste tak jako rozčilení všichni. My jsme mnohokrát pana Breganta vyzývali v debatě a byla vždycky zamítnuta. A to, že tady pan děkan jenom už skončil, jo, protože vidím, že jsem zbudil nějaké silné emoce. Pan děkan, který tady prostě je grilován za to, že si dovolil vznést názor, že si bude řídit tu školu tak, jak má, jakou má představu. A myslím si, že má mnoho podporovatelů tady, tak jako vy z toho děláte tady prostě událost, jako kdyby se, já nevím, o co se jedná. Jedná se o to, že prostě ta škola se vyvíjí a může přijít někdo, kdo má nějakou představu. A my jsme zažili velice tvrdou představu, která byla realizovaná v posledních 15 letech. A k tomu, kdo by ještě chtěl se mnou diskutovat o panu Bregantovi, tak já mám tolik informací o panu Bregantovi z jeho života, že byste se měli... Budeš si to pamatovat, bravo. Tady David. Rád by měl tam mluvit. Dobrý den. Já jenom jsem chtěl říct jednu věc. Tady zaznělo řada argumentů, proč teda vlastně se neprodlužuje smlouva těmto dvou pedagogům, těmto dvěma pedagogům. Už probíhá řada jednání o tom, proč se nebudou, nebo možná ani ne proč, ale že se nebudou prodlužovat smlouvy dalším pedagogům. To je legitimní, je to normální způsob vedení a mělo by to samozřejmě takhle být, pokud přichází změna. Já mám ovšem značný problém v tom, že vlastně za tím vším je nějaká koncepce, která, nevím, jestli u Michala Weganta byla jasná, ale mně se momentálně tato koncepce nejeví jako zřetelná a jeví se mi jako všechny ty hledání těch důvodů, proč to učinit, je to víceméně pro mě hledání nějakých zástupných momentů pro to, jak se rozloučit s někým, kdo není vlastně loajální tomuto směřování. Vznikla tady iniciativa 250 lidí, kteří mají pocit, že zde nejde pouze o nové směřování školy, že zde jde o významné porušování a snahu o významné porušování akademických svobod, především svobody projevu a kritického názoru. Tito lidé podepsali ten dopis, protože se něčeho obávají. Já se ptám, tito lidé jsou všichni zmanipulovaní Vítem Janečkem, jsou to osobnosti, které nemají svůj vlastní názor, jsou to lidé, kterým byla podávána živé informace, jsou to lidé bez ducha, stádo ovcí, které podepsalo dopis. A nebo jsou to skutečně lidé, kteří zbečlivě zváděli, protože mohli tušit vzhledem k okolnostem, že to nemusí být jen tak tu věc podepsat. Přesto to podepsali, protože měli asi nějaké vnitřní puzení, pocit, nějakou intuici, že se zde dějí věci, které nesměřují k tomu, aby ta škola se dále rozvíjala, ale aby se utužoval jistý režim, který podle mě není zřetelný, na čem je postaven. Čili já osobně bych se chtěl zeptat na dvě věci. Skutečně, na čem je postavena koncepce těchto kroků všech? A za druhé, co hodláte dělat s tím, že je tady 250 lidí, což je polovina akademické obce, která vnímá vaše kroky jako problematické, jako kroky, které nejsou kroky, které vedou k nějaké nové koncepci, ale jakési čištění prostoru od svobodného kritického názoru. Tak já se tomu krátce vyjádřím. Jestli si myslíte, že znakem loajality je ztráta 3,5 milionu, že tady jako že to jakkoliv souvisí jako s lojalitou. To je neprokazatelný a neprokázaný, pane děkane. To nemůžete tím argumentovat vůbec, pokud se nechcete vystavit trestnímu stíhání. Tak to je to v rovině pomluvy čistý. Já jsem nikdy neřekl, že je to trestný čin, já jsem mu řekl, že za půl milionu je trestný čin. Já jsem řekl, že nese zodpovědnost za finanční ztrátu. A říkám, tady byl porušován zákon v mnoha ohledech. Kdyby jsme tady rozjeli všechno, co kdy byl porušován vysokoškolský zákon, tak bychom tady nic jiného nedělali. A myslím, že je mnohem lepší hledat nějaké jiné řešení, než se obracet na trestní právo nebo na trestní orgán. Prosím, na otázku, co chcete udělat s těmi 250 lidmi na této škole. Je vám to jedno? Těch 250 lidí podepsalo podporu Víta Janečka. Ty nepodepsali to, o čem jste hovořil, o koncepci a podobný věci. Je významná obava o to, jestli na této škole bude zachováno svobodná možnost vyjadřovat se a kriticky hodnotit věci. Je to součástí toho dopisu, Vít Janeček je jenom příkladem. Tak já vám k tomu řeknu jednu podstatnou věc. Vzhledem k tomu, že nechci řešit tyhle etické problémy, ke kterým tady na této škole dochází, tak to budu iniciovat u pana rektora, už jsem se s ním o tom bavil, aby vzniklo to, co když se tady iniciovala Hana Bendová, aby vznikla etická komise na HAMU a tam podobné případy, pokud zastanou. Já se vás ptám, jestli vás znepokojuje a jestli přemýšlíte o tom, že je tady 250 lidí, což je polovina akademické obce, která vnímá vaše kroky jinak, než je vy respektujete. Mimochodem, oficiálních oznámení těch důvodů, nikdy nedošlo dřív, než když jsem byl pozván do DVTV, nikdy ta škola o tom nebyla informována. Vnímáte to jako problém, že 250 lidí vnímá vaše kroky a váš postup jako jako něco, co vlastně destabilizuje tuto školu a nějakým způsobem vlastně vytváří pole, kde není možné se kritickým způsobem ohradit vůči vedení, kde svobodný názor je nějakým způsobem ostrakizovaný. Je tady nějaká intuice, je tady nějaký postoj, 250 lidí. Já si jenom tam myslím, že vám to jedno. Co se týče koncepce, tady jsme se sešli skutečně kvůli těmto personálním změnám. Co se týče koncepce, bude říjnové. Já jsem to ještě nedopovídal. Ano, mrzí mě, že jsem o tomhle nedostatečně komunikoval, že skutečně ta petice se začala podepisovat, byla podepisovaná ještě mnohem dříve, než jsem vůbec se k tomu kdy oficiálně vyjádřil. Chcete říct, že to, co se stalo předtím, byl omylem všech těch lidí, a vy jste to teď vysvětlil. O tom je tady plénum, aby jsme o tom diskutovali. Já, ale vy máte odpověď. Tak to, jestli opravdu vás znepokojí, jestli jsou to skutečně lidé, ty informace tady byly, vy jste se šířili se všude možně, to znamená, ty důvody jsou nějaké, a jestli vás nějakým způsobem zajímá to, že 250 lidí vnímá vaše kroky jako problematické. Zajímá, také chci více komunikovat a potom myslím, že i jeho trek posloval toto plénum. To tady nebylo nikdy. Jo. Já ten otevřený dopis znám velice dobře a vy říkáte, že to dopis na podporu Víta Janečka, což bez zesporu je, ale v rámci té formulace, nebo je tam vlastně vyřčená taková otázka, že ti petenti si vlastně nejsou jistí, k čemu tohle co směřuje, že vlastně nemáme jistotu toho, jaká je vaše koncepce vedení školy. A vy, když jste byl v DVTV, tak jste mluvil o tom, že vy jste byl zvolený s nějakým programem a máte nějakou koncepci a najednou vám je v něm obstruováno. Já si myslím, že vaše koncepce byla poměrně obecná a že vlastně ty kroky, které teďka děláte, si nemusí úplně plně korespondovat. A abych třeba mohl reagovat na to, co říkal tady pan Weiser, když jsme spolu dělali před rokem a půl rozhovor do A2, tak vy jste mi říkal, já jsem se vás ptal, protože tehdy hořel konflikt kolem kauzy NAKY a já jsem se vás ptal, jaký máte vlastně postoj, nebo zaujímáte postoj po tom, co už jste byl zvolen, ale předtím, než jste vlastně nastoupil do své funkce, k Michalu Brigantovi. A vy jste mi tvrdil, že jste se o tom bavil s mnoha absolventy, kteří na období Michala Briganta vzpomínají jako na období jakéhosi vzetnutí školy, kdy nastala určitá kreativita, kdy se začaly tvořit lepší filmy. Já cituju pana děkana. A vlastně o rok později se od vás dočtu v dopisu Arasu, že vlastně vám jde spíš o debrigantizaci školy, protože mě vlastně přijde, že jste udělal takovou jako piruetku o 180 stupňů a myslím si, že by bylo legitimní, abyste tu koncepci představil, abyste ji představil co nejdřív. A myslím si, že to součástí toho dopisu a ten dopis je venku už měsíc a já nevím, jak dlouho budeme ještě čekat. Co nevím teda, jaké očekávání vzniklo kolem dopisu Arasu. Bude regulární říjnové plénum, kde se můžeme bavit o ideích školy, v každém případě. A já jsem tam citoval vzpomínky některých studentů, kteří si přišli tím obdobím, kde nastoupil Michal Bregant inspirován. Jo, skutečně ty lidi na to vzpomínali v tom, že došlo k nějakému kreativnímu odpovědi zepětí. Nicméně v tom dopise Arasu jsem psal dále, že ty výsledky školy po 15 letech působení té koncepce zase tak uspokojivé nejsou, protože zcela pevně věřím tomu, že česká kinematografie je zpětným obrazem, rozpožděným obrazem. Vy jste psal, že selhala ta koncepce, jenom abych to zpřesnil. Jestli, ale to je na to říjnové plénum, tam si o tom budeme povídat. Tak jenom bych to... My se neznáme, já jsem Greta Sokasa z dokumentu. A když se tady bavíme o těch koncepcích, tak já bych udělala ještě krok zpátky a přečetla bych vám kousek z vaší koncepce, když jste kandidoval na děkana. Moje oblíbená, která se týká atmosféry. Rád bych využil své několikaleté nepřítomnosti v českém prostředí, abych změnil atmosféru na FAMU. Rád bych, aby na FAMU zavládla atmosféra důvěry. Důvěra by měla být základním postojem při navazování jakýchkoliv styků. Až zklamaná důvěra dává oprávnění ke kontrole či sankcím. Stejně tak by bylo dobré vymítit českou škodolibost. Vzájemná nepřijícnost je nešvarem celé české společnosti a oslabuje její potenciální úspěch. Potom je tady ještě část o sexismu, tu bych přeskočila. Ale ještě moje oblíbená je, na FAMU se vede mnoho malicherných sporů. Rád bych, aby s mým případným příchodem z nesvařené strany si podali ruce. Jinak spory, kdy nevěcná část převažuje nad věcným jádrem, budu s rozhodností potlačovat na obou stranách. Tak to byla moje prezentace taková. A teďka bych ještě řekl komentář a pak se vás zeptám teda, jestli si myslíte, že jste tohle splnil. A můj komentář je teda, že jsem na téhle škole 4 roky. A vlastně jsem nezažila takovouhle polarizaci mezi katedrama, kdyby se například moje katedra dokumentu ostrachizovala, házela do jednoho pytle. A musím říct, že mi na té škole hrozně nepříjemně teďka. A asi nejsem jediná. A když teda už se bavím o té naší katedře, tak jenom vím, že všichni berete, že jsme ta pana Vachka, která prostě bude vždycky dělat revoluci. A vím, že nebudu jako jmenovat žádný lidi, ale vím, že mým lidem ze štábu prostě profesoři raději, aby s námi nespolupracovali a tak dále. Tohle se prostě děje a je to hodně nepříjemné. A myslím, že kdybyste třeba přišli na naší katedru někdy se podívat, tak byste zjistili, že to není takhle jako homogenní a že kdybyste byli na mý bakalářský obor, tak jste zjistili, že s panem Vachkem se třeba vůbec nerozumím. A tohle prostě je to docela normální, to, že tam je pan Vachek a že tam je paní Třeštíková a že prostě se tam tolerují a jsou tam a mě všichni naprosto normální, že se tady ventilují nějaký názvy a rozhodně bych nikoho kvůli tomu nevyhazovala. Na to se pak odvolávala, že to není nezákonný, to už je pro mě naprosto alarmující retorika. Tak, co se týče té nevěcní části, o to právě ne, že ty spory, které se tady vyhrocují typu právě o statut a podobně, tak jsou veřejné retorikou právě nevěcnou, právě se vypouštějí poplašné zprávy. A co se týče třeba sporů, tak samozřejmě na začátku, když jsem přišel na školu, tady byl záměr 2 katedr, CASu a katedry kamery, akreditovat studijní program restaurování filmu. A vzhledem k tomu, že přesně ten spor mezi těmito dvěmi katedrami bylo to, co tu školu rozkládal a rozděloval, tak oběma katedrám jsem dal jasnou podmínku, že pokud se nedohodnou, nic se akreditovat nebude. Opravdu první rok mého působení, vzhledem k tomu, že jsem byl nový, tak jsem si opravdu ani nechtěl tady opravdu s nikým moc zadat a snažil jsem se na všechno koukat co nejvíc nezávisle. Nicméně od začátku jsem byl obviňován z nějakých věcí, s kým se spolčuju, co proč dělám a podobně. A samozřejmě postupně tyto nevěcné problémy, které se nám šířily, typu, že dávám rozhovor aktuálně, abych odvolal pana profesora Vachka a podobně, tak samozřejmě člověk se nějakým způsobem musí bránit proti těm věcem. Já rozumím, jenom ještě k té důvěře. Tady vidíte, že prostě všichni tady mají kamery. Vy sám jste přiznal, že jste byl u nás na té katedře, tak jste si vzal, sám jste si vzal jako nahrávadlo. A to vám přijde teda jako, vy nám věříte a my vám máme věřit teďka. Já k tomu musím říct jednu podstatnou věc. Mně se tady stalo v průběhu toho posledního období, že se mě tady někdo pokoušel potají nahrávat. A samozřejmě, jakmile se vás někdo potají nahrává, tak se začnete bránit. Já jsem se začal bránit tím, že když už teda jdu někam na rozhovor, jestli si mě někdo potají nahrává, tak já se to budu nahrávat, aby mě někdo nesestříhal. A skutečně k tomuto došlo, k tomuto incidentu. Tak potřebuji najít nějakou formu obrany proti tomu. Není lepší tomu předcházet, aby jako lidi neměli potřebu se to nahrávat třeba? Nevím, jak byste tomu chtěla předcházet, opravdu. Rád si to poslechnu. Ano, tam ještě kolega se hlásit, ale když máte mikrofon, tak... Já vím, já se omlouvám, já mám teda to mikrofon. Mikrofon, to je celý. Dostane se tam. Ono vlastně. Já jenom, že nemám mikrofon, tak jsem jenom chtěla, že jsem nesvětla. Já bych teda chtěla jenom souhlasit, že mě ta atmosféra školy teda taky extrémně nepříjemná. A pak bych vás chtěla poprosit, já mám pocit, že vy občas neslyšíte ty otázky, nebo že se vlastně buď se vyhýbáte odpovědím, nebo je neslyšíte, nebo jim nerozumíte, protože některé ty otázky jsou tam věcní a pro mě jsou hrozně důležitý, ale vlastně se nedočkávám těch odpovědí. Tak jenom jestli můžeme být ještě víc věcní, aby se někdo ptal třeba kolik je hodin, tak odpovědě ten čas. Tak jako, prosím, o to. Máte takovou otázku? Je tady nejsou. Pan profesor, tam vzadu ještě, já nevím, jestli tady ještě tenhle mikrofon případně může... Já nevím, jestli potřebuji mikrofon, aby to jste půjdu vědět normálně. Tady kvůli Janela. Teď to tam vzadu, ať ty... Já, ale tento krát, protože jsme tady kvůli Vítkovi Janečkovi. Takže já budu mluvit do Vítka Janečka, což jsem ostatně v poslední době dělal několikrát. Vítku, nezlobte se, ale vaše touha, kterou znám nejméně 15 let, tady bejt potané. To už není. Ale ne, Vítku, vy jste chtěl kandidovat, vy jste chtěl kandidovat několikrát. Navíc upřímně řečeno, že jste nejméně dvakrát zvednout Pavla Jecha v období, kdy vám byl nakloněn senát, tak abyste se mohl vystát, děkane, vy máte strašnou touhu pomoci. Já jsem vám to říkal osobně naposled u nás v Plovízi, když jsem si vás tam pozval s vašema mládencema. Vítku, vy ještě máte, vy jste občanský aktivista, vy jste filmař. Nezlobte se, tamhle ze svoji malou pirusy, pořádáte, natáčíte, máte spousta natočeného materiálu, ale nějak z nich vás nic nepadá. Vy nejste, Vítku, filmař. Nezlobte se. Já z těch materiálů, z těch kilometrů nebo mnoha hodin nevidím v podstatě nic. Děláte jenom záznamy. Proto, abyste nachytali tři rozhovory při tomhle tom všem. Čili... Promiňte, pane Karlo, jste řekl malou pivu. Já jsem řekl, paní pivusy. Takže, Vítku, nezlobte se, ale vy pro mě v tomhle tom skutečně nejste věrovní. Já bych jenom teď chtěl říct, že ten Janeček je fakt skvělý pedagog a jeho filmy mají ceny z hlavy a on se nás tady hodně mluví, takže já myslím, že asi dělá filmy, protože je na filmových festivalech. Já bych řekl jenom úplně věcnou věc, jo. Když pan Kalista říká, že jsme měli tu třeba v tom senátu, chtěli jsme odvolat Pavla Jecha. Já jako nechápu vlastně, proč jsme to neudělali a proč jsem nekandidoval, když jsme tam měli tu převahu, to je absolutní nonsens. V Sinepuru, který jste možná všichni četli, jsem právě popsal tu svoji děkanskou kandidaturu 2002, kterou jsem bral jako dobrý katalyzátor k nějaké debatě, která se otevřela, která si myslím, že byla plodná. Ale tady z toho vzpamatujte se při svém věku a šedinách. Pro Boha, kdybych prostě něco takového chtěl, tak to prostě udělám, já nevím. Vítko, vy byste to byl udělal samozřejmě velmi rád, několikrát. Tak já mám ten mikrofon, tak já bych teda zase chtěla, aby jsme byli trochu víc věcní a lidi už jsme tady hlasí, takže já to pošlu asi Štěpán. Vítko, vy byste to byl několikrát udělal, jenom že nezlobte se, přece jenom i v tom senátu tehdejším zvítězil určitý rozum. Jo, byla to Makedonie, bylo to řada dalších věcí, kde jste v podstatě toho Pavla Jecha chtěl svrhnout. Já na to musím říct jednu věcnou poznámku, kterou akademická obec neví. Jestli můžu na chviličku, jenom jedna věcná poznámka. Pavel Jech může to být nepravdivé tvrzení, ale Pavel Jech mi jasně řekl, že si Vítko za ní přišel a že jsi mu nabízel funkci prorektora pro zahraniční vztahy v Žopuský. Funkci děkana. Řekl? Já jenom říkám informace, jasně jsem dopředu řekl, že to je informace od Pavla Jecha. Jsem rád, že je to natočený, poprosím Pavla Jecha o vyjádření, to je jediné, co se vám tomu dělo. Jo, jak jsem nakoupil, tak to prodávám. Konečně, pozorováme se. Ano, tam. Pane kolego, hlaste se, prosím. Zdeňko, prosím tě, já bych se tě chtěla zeptat na jednu věc. Jakou váhu přikládáš katedře dokumentární tvorby? Protože za Víta Janečka se svým prohlášením postavili všichni pedagogové. Šéf katedry Karel Vache, který je zároveň garantem našeho oboru, všichni studenti. Plus vznikl ten dopis, podepsanou prostě de facto cirka půlkou akademické obce. Plus vlastně tvá prodekanka teď zcela čerstvě, to mají senátoři v mailech, se prostě postavila za Vítka Janečka. Takže to tvoje rozhodnutí, které je vypodložené argumenty typu že třeba Vítek zvolil jako akademický senátor pana Jecha a potom ho kritizoval, tak to prostě je něčím tuto v té argumentaci. Tak mi připadá, že se vlastně oháníš věcmi z minulosti, které patří do každého zdravého prostředí, tak jako se, já nevím, i v rodině debatuje, tak prostě v akademické obci se debatuje a připadá mi zcela legitimní, že Vít kritizuje Pavla Jecha, ačkoliv ho předtím zvolil, protože to je součást každé zdravé aliance kdekoliv. Tak teď čelíš současnosti, kdy vlastně za Vítem stojí obrovsky podstatné množství lidí. Erik Rosenzweig napsal dlouhý dopis, ta Kamila Zlatušková, která je prostě tvoje protikanka, myslím, že je velice lojální s tvým, s řadou tvých kroků, tak vlastně se ohrazují proti tomu, tak vlastně jak vnímáš stanovisko těchto lidí, jak to vlastně, co zavdává důvod tohle všechno oslyšet a neodpovědět na to, že u nás na katedře se třeba vlastně neodpověděl nikdy na to, nezareagoval. Co se týče, jenom jedna drobná přesnost, jo, Hanko. Co se týče kritiky Pavla Jecha, já jsem ho nekritizoval za to, že ho kritizuje. Já jsem ho kritizoval za to, že u toho neuvede, že ho dvakrát zvolil děkanem. To mi přišlo problém, že takhle se neargumentuje. Ale co se týče toho dopisu, nikdy a hned na začátku jsem Karlovi Vachtovi řekl, že Vít Janeček na katedře může působit externě. Mimochodem posledních 5 let na katedře dokumentární tvorby žádný úvazek neměl nikdy. Já jenom, pardon, k tomu externímu úvazku, tam se právě katedra kompletně postavila za to, aby právě Vít Janeček byl členem té akademické obce, že právě on jako člověk s nějakou institucionální pamětí tady je jako podstatnou figurou. To znamená, že tam se vedla ta debata, úplně se to přesně pojmenovalo. Když padlo právě to, že se zastává garantovi o garantování studijního programu. Tam nejde, pokud bylo argumentováno tím, že je to garant, tak garantovi o studijní program. Tak já to si předám, jako přesto, že jsem měla takovou jakoby, trošičku věcnou připomínku, která už se týkala vlastně toho vystoupení Ládi Krajnera ze Senátu, protože jsem na tom akademickém senátu byla jsem tam přítomná a vlastně jako rozhodně bych tedy nekritizovala pana děkana za to, že přináší nějaké návrhy, které nejsou odsouhlasené a které jsou po diskuzi vlastně nějak přehodnocené. Zároveň jako jsem chtěla teda ocenit opravdu tu aktivitu Víta Janečka, jak teďka bylo zmíněno, jako nějaký institucionální paměti a taky toho, že vlastně přišel s tou aktivitou FAMU Selfie, která vlastně vrací nějakým způsobem, nebo možná současně způsobem, jakoby ten senát nějakého jakoby veřejného prostoru. Takže jako rozhodně bych jako tady jako byla proti tomu, aby jsme trochu zmírnili tu retoriku a přestali se ty dvě strany obvinovat z toho, která lže, protože ty prohlášení jsou vyostřený na obou stranách. Zároveň tedy z nějakého jako jednání vyplývá, že obě strany chtějí jednat. Jo? Jak pan říkám, jako vlastně tedy o způsobu svého vedení, tak víte, Janeček je nakloněný, myslím, že studenti z katedry dokumentu, tak jenom jsem se přimlouvala za to, jako, aby jsme to trochu zmírnili, jako nešli do toho, co se stalo v roce 2002, protože bohužel se to nikdo nepamatuje. Spoustu studentů ani neví, kdo je Michal Brekant. Tak prosím, teďka. Haló, já mám mikrofon. Já s tebou ještě mám úplně souhlasím. Já si teda pamatuju, co bylo v roce 2002, protože jsem tady byl na té škole a ten můj komentář, co teď řeknu, bude trochu ostřejší. Pamatuju si vlastně poměrně dobře víc děkanů, kteří tady v minulosti byli. A žádný z nich se neodhodlal k takovým krokům, aby zpětně přezkoumával rozhodnutí svých předchůdců a hodnotil, co udělali špatně a co dobře. A z toho vyvozoval zodpovědnost, za kterou je potom trestal. Protože Michal Brekant už nemůže poškodit školu tím, že neodevzdá RUD. On už tu funkci nemá. Ale přesto mu byl vyměřen trest. Nesmí na této škole se to rozhodnutí dále učit. Proč? Proč tento trest skutečně Michal Brekant musí přijmout? Když on vlastně už na tu věc nemá žádný vliv. On může dál poškozovat FAMU tím, že jí nepůjčí své filmy, jako ředitel NFA, klidně může. To rozhodnutí, že mu nebude prodloužena smlouva, tomu nějak nezabrání. Tak proč tyto kroky skutečně nutné jako demonstrativně udělat? A druhá otázka je, kam nás tyto kroky skutečně posouvají, jestli tuto školu zlepší tím, že budeme zkoumat, co se stalo v roce 2002 a z toho vyvozovat jakési opatření, které potrestají někoho, kdo nesmí potom být členem akademické obce demonstrativně. Já jenom krátce. Ten ruch se vůbec netýká roku 2002. To, o čem Martin mluví, se týká mnohem pozdějších let. A jak víš, bylo to dopočítáváno tři roky následující po tom odevzdání toho ruchu. A vždycky se to dělalo až v dalším roce. A to je úplně jedno, u který rok se to stalo. Ale Michal Bregant už není v té funkci. Prostě to, že odejít ze školy, nijak tu situaci neřeší. Jak to neřeší situace jako s tím rubem? Takhle, Michal Bregant tady samozřejmě může učit expertně, jestli je o něj zájem, tak to není žádný problém. Ale důvody pro to, pokud způsobil takhle velkou finanční ztrátu škole, tak to není důvod, aby tady nadále zůstávali pošle na akademické obce. A co se týče těch filmů, ty filmy nejsou jeho. To jsou filmy školy, které jsou uloženy v NFA a on nemá žádný úvod, aby se zesmlouva, aby ty filmy nevydával. Já bych jenom faktička teda a Rolf jakoby vůbec jako nějaký body hodnocení umělecké instituce je velmi problematická věc. A myslím si, že jako já nevím, v kterém teda roce to bylo, ale že to bylo neustále věcí diskuze, jo. Takže možná se vrátit jakoby do toho časového kontextu, v kterém možná jako Michal Bregant se na to vykašlal, protože to vypadá jako zbytečný. Na druhou stranu si myslím, že je cesta jakoby lobovat za to, aby RUF se dostali na úroveň RIF, to znamená, aby měli nějaký jako opravdu faktický ohodnocení a ne třeba 3 koruny za jeden RIF. Ještě jakoby s tím Národním filmovým archivem a s tím ukládáním těch filmů, oni jako asi budeme muset jakoby najít, jako samozřejmě, i když my s tím taky máme jakoby jistý problém, budeme muset najít nějaký způsob, jak s nima jednat, protože oni opravdu nejsou skladníci. Když nám ty filmy jakoby poskytnou, nebo materiály, nebo fotky nám poskytnou, tak my musíme jakoby ručit za to, že je nějakým způsobem ošetříme, zpracujeme a taky vrátíme. A tohle, co si myslím, že nebylo jakoby ošetřeno. Já na to krátce budu reagovat. Já bych vám jenom chtěl říct, teďko, o čem jste mluvila, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Nezlobte se, jo? To jsem já tady, já mluvím, no. Že mluvíte o tom důvod, ten důvod je, že by to někdo mohl poškodit, tomu opravdu nerozumím. Můžete protože... nám to teda vysvětlit, aby jsme tomu rozuměli? Já tomu rozumím, ano. Zajímá vás restaurování a digitalizace filmů? Proboha, jo. Skutečně, to si divím, teda nikoho to nezajímalo, posledních pět pár dní. No, můžeme prosím, já musím jenom upozornit, že tady je samozřejmě debata, pokud je k věci v pořádku, debata ke koncepci školy bude na plénu říjnovém, takže tam všichni prosím vás přijďte, tam budete klást otázky na koncepci pana děkana, pravděpodobně na vaše návrhy, směřování a tak dále. A teď se soustředíme na ten bod, který tady byl na tom programu. Děkuji. Tak prosím. Já jenom, že Vítěniček se hlásil nějakou poznámce, tak jenom, jestli mu dáte mikrofon. Já jsem měl taky technickou k tomu rumě. Strašně štve, že se tady mluví o něčem, co udělal Michal Bregant a ten tady není přítomný. Je to, přijde vám odpoledne na akademický senát a tohle stavě se měl probívat tehdy. Já jsem tehdy ty ruhy nějakým způsobem sledoval. Popravdě řečeno už si přesně nepamatuju, co bylo v roce 2011, ale mám za to, že ten projekt tenkrát běžel jako pilotní a že ty odměny šly těm školám paušálně. To znamená, že ta škola, kterou jste tady naznačil, by byla jakási možná škola, kdyby to neběželo v takovémhle zkušebním režimu. Nejsem si tím jistý, ale myslím si to tak, že z 80% to takhle bylo. Já na to krátce jenom zareaguju, ty informace mám od pana Kastra. Tak já mám informace, v roce 2009 a 2010 jsem byl členem Rady vysokých škol, Komise pro umělecké školy, která koncipovala RUF. Z této komise jsem odešel, protože jsem s RUFem nesouhlasil a zároveň jsem tomu nechtěl nějak bránit, protože to byl trend, který navíc vycházel z AMU, takže jsem ukončil členství v této komisi a odešel jsem. Nicméně ten RUF jsem okrajově sledoval i dál. RUF, registr uměleckých výsledků, kopíroval registr vědeckých výsledků a jeho vlastně ideou bylo, že v podstatě i ty umělecké školy budou vykazovat nějaké výsledky, tak jako ty školy, které dělají vědu a tím pádem za toto vykazování dostanou nějaké peníze. Ta idea má i své pozitivní stránky, má i své negativní stránky, protože ta věda a umění, přece jenom ověřitelnost a podobně jsou problematické. V roce 2010 byl ten RUF, registr uměleckých výsledků, spuštěn jako výzkumný záměr. A ne, v roce 8 byl koncipoval, ale v roce 10, 11, 12, no se sbíralo, ale do roku prostě 2012 to bylo jako výzkumný záměr, je na to i publikace, kdybych věděl, že se o tom bude mluvit, jak jsem to přinesl. Od roku 2013 to byla jako závazná záležitost, do které v té době vstoupilo 13 uměleckých škol, v roce 2014 to bylo 40 škol, v roce 2011, za který je vyhozen Michal Bregan, to ještě byla nezávazná záležitost. Myslím si, že pokud bude to trestní oznámení za to, že Michal Bregan připravil školu o 3,5 milionu korun, to vyšetřování ukáže, zdali to bylo skutečně tak, že se vyplatili nějaké peníze na ten výzkumný grant, anebo jestli ta škola o ty peníze přišla. Jo, případně samozřejmě zrovna k tomuhle tomu mám právě někde v počítači materiály, takže já třeba zase napíšu nějaký článek do Sinepuru, který tohle podrobně bude analyzovat, ještě jako občanský aktivista, že si dám tuhle tu práci. Ale v každém případě tohleto spojení krátký, ty tabulky a od pana kvestora, který se může nebo nemusí mýlit, a ta realita té věci prostě může být složitější, to je celé. Já jenom krátce, já samozřejmě vycházím od legitimních autorit té školy a nejvyšší ekonomická autorita je tady pan kvestor. Eric Rosenzweig from SAS and Nitka Hitlinova will translate for me. I apologize. If it's needed. I apologize, I don't speak Czech. Je to potřeba? Není. So, you know, one of the students of document brought up a bigger issue, I think, which is just the openness with which we can discuss the direction the school is going in. In April, I had a two-hour discussion with the dean, and he asked me questions about the new theoretical courses that the dean is pushing, Demi Divadlo, Demi Literatura. We had quite an open discussion, I thought. And the next day I received a vitka, a mark against my employment. So you receive three vitkas and you are fired. And he asked me, please don't send a letter to all the other Vedotsi about this. Let's talk it amongst ourselves. And I had a meeting with my other teachers, all the SAS teachers, and I said the dean would prefer us just to talk about himself. And all the teachers decided to send a letter to all the Vedotsi. And we didn't even talk about the content of these new courses, Deni Divadlo, Literatura, Hudba, etc. We talked about the structure and the problems, how it would fit in the schedules, how it would fit in your Stepnitsa accreditation, things like that. And we were saying there might be some problems with this. So the dean was so upset that we sent this letter that he called me into his office, gave me this mark against my employment, and then asked me and told me like this, are you going to collaborate? Are you willing to collaborate with me or not? So I've never made this public before. My own students and teachers know it, but this is a good place to talk about the way the school is going, discipline and punish. So, you know, who needs it? Who needs it? Who needs that shit? Eric, I'm really sorry, but you are not saying the truth. Eric, you are not saying the truth, I'm really sorry for that. Because I wanted to go to the meeting of your department, and as I get the information from Mr. Bernard, you didn't want me let to go to a meeting of your department. It's in the emails. Yeah, it's in the emails. That's really the reason, because we needed to talk about it, to discuss this topic. Yeah. The dean wasn't available to go. Marek Pfeiffer was available to go. He and I talked that morning, and Marek said, oh, it's okay, we'll talk about it later. It's a little bit complicated technically, but in effect, for me, the issue is receiving a mark against me, a punishment mark, for something that I think should be discussed. So you can see there's another version, and you agree with that, that I wanted to get to your meeting, and you didn't want to invite me. You were not available for the meeting. Yeah, but I got an email from Mr. Bernard where he clearly says that you didn't want to invite him. Dostali za to, že já jsem se kvůli protože dochází k reformě společných předmětů. Já jsem na tu bylo potřeba to prodiskutovat s SASem. Proto jsem chtěl jít na meeting a na ten meeting jsem nebyl pozvaný a dostal jsem e-mail od pana Bernarda, že Erik si nepřál, abych já na ten meeting přišel. Což mi přijde absurdní, já jakož to děkám, že nemůžu přijít na meeting jedné kategorie. Dobrý den, já jsem Bernard a chtěla jsem reagovat pan Bernard. Velmi krátce. Jednalo se samozřejmě, Erik to řekl, to je pravda, ale jednalo se o část toho setkání CAS, kde chtěl nejprve ty věci probrat s námi. Potom samozřejmě pan děkan byl i nadále zván, ale problém byl v tom, že paní, pokud se mu chápu, tak správně, že pan děkan pak neměl čas nebo si ho nechtěl udělat. The dean was actually officially invited to the meeting at 10:30. We wanted to have an hour discussion beforehand. The dean wasn't even available. He wanted to send Marek. Marek and I discussed this. Marek was fine with it. Is this true, Marek? You and I were okay with that meeting that morning? You said we will talk about it afterwards. We had an email exchange. Is this true or not, Marek? Mezi dveřmi jsme si řekli, že ty věci nebudou prodiskutovány na tom konkrétním setkání času a budou prodiskutovány na jiném, což se pak skutečně stalo. Byli jsme s panem děkanem na dalším zasedání času, nepamatuji si kdy, ale byli jsme tam spolu a věci jsme řešili. Já mám pocit, jako, že tady možná jako se trochu dramatizuje nějaké. Ale vytýkací dopisy není snadná věc. How many vytýkací dopis? Yeah. You disagreed with the vytýkací. You thought this was necessary. Nepřišlo mi potřebné, aby to dál vytýkací dopis. Můžu něco, pár blbostí bych řekl. Podívejte se, ta věc je stará. Bernard jsem přišel spolu s panem Janečkem, s paní Růžičkovou a s dalšími jsme seděli nad koncepcí školy a ta se podařila. Kdyby ten Bernard nepřišel, tak by se to, či Bregan, jo, tak by se to nikdy neobjevil. Ale Bernard je pro mě taky důležitý, protože mě jsem spašoval, rozumíte, když mě tu předtím nechtěli. To znamená po roce 89. Takže je to legrační a teď vidím, že v dálce je ten problém těch 50 milionů, který jsem přinesl pan Maté a tam se na ně sápali. Bernard, čili Bregantín do toho šlátul, Janeček o tom napsal. Pak byl další legrace, byly peníze na tom poloostrově jugoslávském, že jo, a to další ten nápad, že tam vydělají, Janeček jim na toho šlátl, tak je jaksi nemožnej člověk. Teďka s tím jeho zaměstnání, paní Ružičková tamhle má papíry a tam je on opravdu jaksi součást naší katedry za málo úvazku a dřív bylo zvykem, že ten jeden, který byl tam napsaný někde, pracoval na víc katedrách. Vůbec na tom nic nebylo, i když já jsem mu říkal už dávno, ať přijde k nám na katedru úplně, rozumíte, protože dopadne špatně, protože ta parta kolem něj byla dost divoká. Takže teďka vemte to takhle a teď já už na to nemám nic jiného, že bych na to říkám lidem, přijeli Rusové. Trošku to tak je, protože všechno, co bylo předtím, je špatně a mě pak jako vyhodili. Rozumíte? To znamená, že takhle to pochopte v celku, i když to asi strašně zjednodušuju a ty věci jsou daleko komplikovanější, ale naše katedra v celku chce, aby pan Janeček tady zůstal, jak si trváme na tom, ale jako nemáme ty moci. Ty moci se odstěhovaly do takového divného místa, jo, a my bychom je chtěli aspoň v něčem zpátky. Já už jdu. A ještě paní Růžičková vyvolala tím, co má za papíry. Tak, tak, tak, jestli můžu, pane profesore. Pane profesore. Pane profesore, ve vaší nepřítomnosti vám chci sdělit, že vás velice respektuju. Vy to víte, ale že když o něčem nemáte žádné informace, prosím vás, nepoužívejte to takto. Děkuji. Týká se to té Makedonie, není to polostrov? To nemyslel vážně. Já říkám, že beru humor pana profesora, děkuji Martine, že mě posloucháš, než zareaguješ. Poslouchám. Mám ho velice rád, že vážím. Ale takto paušalizovat něco, co bylo naprosto regulárně správně provedeno, vůbec to není tak, jak se je opravdu smutné. Já jenom, když mám dostat ten mikrofon, tak doprovodila pár slovit místo paní Vávra, pana Vachka, týkající se toho úvazku. Tady leta bylo zvykem, že pedagog učil na jedné katedře a obsluhoval svou výukou více prostě katedra, více oborů. Neznamenalo to, že má na každé katedře parciální úvazek, ale měl ho dohromady na té jedné. Z tohoto titulu i víte Gereček, který samozřejmě fungoval předmětech CASu, FAMU International i KDT, byl tedy prvým pedagogem FAMU International, jak u nás učil. Je u nás nezastupitelný v podstatě pedagogem, protože u nás učí páteřní předmět jen dokumentárního filmu. Učí v podstatě první a druhý ročníky. První ročníku má dále vlastně dramaturgický seminář prváků a zkouší veškeré dějiny, které vlastně u státnic, bakalářských a magisterských potřebujeme. To znamená, je to osoba opravdu zásadní. Může mít jiné osobní potíže, ale pro výuku je to vlastně učitel, který tady potřebujeme. O tom, že jeho existence na FOMu končí, jsme se dověděli od pana Dipenáš vlastně posledního července a vlastně od té doby jsme se pouze snažili vysvětlit, že s tím postojem nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím nadále a i přes pokusy ten most vlastně přejít, tak vlastně s tom trváme a stojíme a stále pana děkana žádáme, aby ho vrátil do interního pracovního úvazku. Jestli mohu krátce k tomu dělenému úvazku, nedělenému úvazku působení na více katedrách. To, s čím jsem nastoupil, bylo to, že jsem tady chtěl transparentnit rozpočty katedr. To jsem udělal jsem to na jarním kolegiu, ukázal jsem, kolik která katedra má, jaký má rozpočet, vedoucí katedr u pana tajemníka tento rozpočet si schvalovali. Samozřejmě, pokud chcem tady nastolit nějakou transparentnost ve fungování, je potřeba, aby ty katedry byly schopné fungovat se svým rozpočtem. Z tohoto hlediska samozřejmě není úplně nejvhodnější, aby tady docházelo k tomu, že někdo je placen třeba z FAMU International a pak pokrývá výuku někde jinde. Není to spravedlivé určitě katedrám a není to transparentní. Toho, co se tady snaží v této věci. Mám povést tedy ke zvýšení počtu pedagogů celkového? Co? Tohoto opatření, že pedagog z jiné katedry nemůže učit na druhé katedry. Ne, samozřejmě může, ale aby tady dojít k nějakému finančnímu vyrovnání mezi těma katedrama, aby tam byla finanční samospráva. Protože si myslím, že problém samozřejmě, ten problém, na který upozorňuji o děkanské volby, jsou nízké platy pedagogů na FAMU, že to způsobuje spousta věcí, které nejsou šťastné a myslím, že to částečně souvisí i s tím dnešním plénem. Nicméně, co se týče počtu pedagogů, právě jako samorozpočtování těch katedr má umožnit to, aby ten vedoucí katedry si s tím zacházel flexibilně. Jo, pokud se rozhodne, že třeba omezí počet internistů a zvýší počet externistů a umožní mu to zvýšit platy internistů, tak je to v jeho kompetenci. Naopak by mělo dojít k tomu zlepšení. Když mi hodíš pedagogy? Já bych, jestli můžu, teda říct, že pana Rosenzweiga, i když nevím, co se tam dělo a nebyla jsem ani nejsem studentka CASu, ale nemůžu si nevšimnout, že vy z každého problému uděláte problém především technický. Ale myslím si, nebo to je, že kvůli čemu jsme se tady sešli, je, že vlastně vy vyvozujete zaměstnanecký nebo pracovně právní důsledek z toho, že někdo má nějaký postoj za jeho kritiku. To jste i sám řekl, dneska jste to uvedl, vyjmenoval jste ten facebookový status a tak dále. A myslím si, že tohle je vážný problém. Přece kritizuju právě proto, abych mohla zůstat. A naopak tady toto jednání vede spíše k tomu, že si lidi řeknou, nebo každý si jako řekne, že no jo, tak kritizoval, mě říkal prostě blbé věci, bylo to to, tak co jako chtěl. A vlastně myslím si, že to je hodně špatně. A pokud nestačí tento jeden příklad, tak dávám další, jako tady posměšné obličeje některých pánů, anebo to, že vy pedagogové mají učit a studenti mají studovat, nebo taky, když pan Greiner, který se za vás postaví, řekne jenom to, že za vámi stojí, že vám vyjadřuje podporu, ale neřekne už nějaké jako vlastně argumenty, nebo... To lží, tady za tím stojí. To lží, dobře. Ano. A stejně jako dopis na vaši podporu, dopis vedoucích kateder, jak se jmenoval, ve kterém vám vyjadřují podporu za to, že budete hájit funkčnost, řád a smysl. Já prostě mám skutečně, a to už tady nadnesl asi před hodinou nebo kolika vlastně i David Rábek, obavu o to, jakým způsobem je možné tady vést kritiku a mít názor, že skutečně tady se vytváří prostředí, které ten názor perzekuje. Já se k tomu úplně krátce vyjádřím. Já jsem to řekl úplně jasně v tom článku časopise Synekur. Mě vadilo, jak je to podané. Tam nejde o to, že kritizuje Pavla Jecha. Mě ta kritika sama vlastně nevadila. Mě vadilo, že tam nejsou řečení ty B, nebo že pokud prostě používá účelové argumenty, jednou pléduje za to, že by neměla být předvolební kampaň a sám ji několik let předtím dělal. Pokud jednou se tady propouštili pedagogové, kteří třeba byli ve velkém i malém senátu a nebyla jim prodlužována smlouva, pak když se něco podobného stane Vítovi Janečkovi, aniž by sám byl členem senátu, tak to považuje za problém. Jo? Mně jde o určitou důslednost a demagogii v těch argumentech a účelovost, tak jak to Vítovi Janeček používá. Ale to je zase argumentace nějakou minulostí. Buď vy argumentujete buď tím, že Vít Janeček v roce 2014 podle zápisu z akademického senátu řekl tohle, nebo argumentujete tím, že je to jako za Breganta, anebo argumentujete tím, že Vít Janeček není dobrý filmář, ale vlastně to jsou... Já. Ano, funkalista, tady to našlo i taky nějaký ohlas. Prostě, co to jako jsou za argumenty? Jsou to argumenty, že mě vadí manipulativní, demagogické, lživé, účelové argumenty. A ty Vít Janeček používá. No, taky, a ty mi vadí. Vy taky. Jestli tomu můžu říct, jenom mě to... Je to vlastně trochu, ale... Prosím, pak tady... Ty jsi samozřejmě měl možnost, když... Tamhle kolega se hlásil už půl hodiny, opravdu potom Tomáš, potom Martin. Ale jsme si pamatovali, omlouvám se, on tady jsem ty člověk. Když říká, že Vít Janeček šíří poplašné zprávy a rozšiřuje pomluvy, tak samozřejmě ho legálně můžeš vyhodit ze školy. To je něco, co je proti, když to prokážeš. Je to něco, co je proti základní slušnosti zaměstnance. Takže ten problém není, pokud bys to prokázal. Problém je v tom, že vlastně ta tvoje politika personální, kterou si teďka zavedl, rozkládá celou školu, rozkládá výuku, ještě v souvislosti samozřejmě s překotným zavedením nových předmětů a přeměnou RUPů, která samozřejmě se vyvíjí asi možná správným směrem, ale rozhodně nebyla podána včas a myslím si, že to nepovede v letošním školním roce k dobrým důsledkům, ale to si o tom si řekneme odpoledne samozřejmě, až se budou RUPy projednávat. Takže problém je v tom, že vlastně tady dochází k něčemu, jednak k tomu, co tady bylo řečeno správně, že za názory se nezavírá, ba ani teda ne, Ne, neprodlužuje smlouva. Názory musí být tady prostě diskutovány, ať už jsou špatné nebo správné, nebo to, na to nemáme nikdo patent, prostě na to musíme dojít po nějaké diskuzi. Ale to, co to dělá druhotně, je problém. Jako já nevím, opravdu nevím, jak může trestat děkan jiného děkana za něco, co udělal předtím. A už vůbec ne to, jak to souvisí s tím, že Michal Bregan tady učí švédský film nebo expresivismus, nebo Vítěz Janeček cokoliv jiného, třeba zvuka tak dále, dokument. To prostě s tím nijak nesouvisí, ale souvisí s tím hluboce to, že to učit nebudou, protože i když tím dáváš možnost učit to externu, tak oni samozřejmě se cítí jistým způsobem uraženi a oba mi deklarovali, že teda externě na této škole učit nebudou. Takže my vlastně o ně přicházíme a je to samozřejmě problém personální, který se nějakým způsobem časem dá řešit, někde rychle, někde pomalu, ale je vlastně škoda to, že ho musíme řešit. Ta škola se velmi, velmi ochuzuje. Tak to je asi to, co bych řekl teď momentálně. Já to prosíme reakci, ne? Že pan děkan Radim Vavřík kovatel pan mimochodem. Jednak se tady ozvalo, že pan děkan z jakoby faktických problémů dělá problémy technické, mě přijde spíš, že někteří lidé nechci házet do jednoho pytle celou katedru dokumentární tvorby, ale velká část z nich spíš dělá z technických problémů problémy ideologické a dělá to soustavně. A speciálně jedna paní se tady obrazovala, že má pocit, že už je dokumentaristka ostrakizována a že filmy dokumentaristů nejsou katedrami doporučovány studentům pro spolupráci. Můžu mluvit jenom za zvuk a to ještě jenom do té části, do které do toho vidím, ale v podstatě s katedrou dokumentu jsou tři problémy, dva technické, jeden takový skutečně jako čistě ideologický a osobní, že řada ze studentů točí filmy nebo prostě díla silně ideologická. Osobně si myslím, že silně ideologická podjatost nemá na škole co dělat. Technické problémy, ale já o tom nemám co mluvit, takže jako to může být celkem jenom. Technické problémy jsou dva. Technický problém číslo jedna je ten, že dokumentaristi soustavně nedodržují data odevzdání filmu do zvukové postprodukce ku příkladu, čímž pádem nelze při dobré míře doporučit studentovi, aby na takovém díle spolupracoval, protože pak kvůli tomu filmu bude třeba rozkládat nebo školu nedokončí. Znám takové případy a konec konců dosud není dotečen jeden dokument, na kterém jsem spolupracoval a který jsem původně měl odevzdat jako svůj absolventský. No a druhý problém je v tom, že filmy katedry dokumentární tvorby velmi často nejsou řemeslně natolik propracované, natolik jakoby náročné, aby to v klidné víře prostě pedagog mohl studentovi doporučit, zejména pak studentovi magisterského stupně. S panem Janečkem to nesouvisí. Souvisí to se soustavnou ublížeností katedry dokumentární tvorby, která vidí ideologii tam, kde není. Děkuji. Já za to uvědomu. Tady se hlásil Petr. Jak si to Já se mám několik jako podmětů takových, které mě teďka napadaly, zapisoval jsem si. Jednak jsem si udělal svou takovou oblíbenou textovou analýzu, což vidíte, že mám rád. A já jsem se koukal do té konverzace, no, té synekurové konverzace mezi vámi, vlastně, že ty svý týkal Vítkovi nějaké věci. A je tam třeba ta Vítka, kterou si říkal i teď tady, že vlastně v textu nenalezneme informaci, že by to byl sám Janeček, kdo dvakrát zvolil Pavla Jecha děkanem, tak. Janeček, ale přímo v tom textu už píše, působil jsem ale v akademických senátech a tudíž také nesu plnou zodpovědnost za popisovaný stav. A tuhle informaci vymezuje od období před odchodem Michala Briganta po celé období Pavla Jecha, explicitně takhle, že v tehdejším senátu převládl názor, že oba kandidáti předložili svého druhu údržbářské koncepce, což se nevnímalo negativně, ale že právě Jech kudeméně zatížen případy stereotypy z 90. let, což mu což může přispět k lepšímu udržení nastaveného rozvoje. A píše dále, musím popsat i perspektivu, ze které píši, není ani neutrální, ani objektivní. Přičemž, a to tam říká několikrát, mně připadá vlastně standardní výtka, stejně jako nějaká další, že proč se v textu nedočteme, že to bude Janeček, kdo v roce 2010 schvaloval záměr AMU ohledně Makedonie a tam se zase dá aplikovat úplně to tež. Tam působil jsem ale v akademických senátech a totiž také nesu plnou zodpovědnost za popisovaný stav. A tam popisuje, že ten mechanismus toho rozhodování dokonce, jo, přímo, takže přímo explicitně píše, že u toho byl, že tam jako rozhodoval. A to je jedna věc. Druhá věc, tak mě připadá, že tyhle debítky jsou pro mě třeba bezpředmětné. A teď třeba k tomu, jak jsi říkal o tom, že jsi tady řekl z větu, že kdyby se neměli tady odkrývat všechny v vozovkách zločiny, které tomu překročení zákona, který se tady jako odehrály, tak by tady byla jako tisíce žalob, jakože tam nadsazují. A proč tedy vlastně se jako výběrově najednou soustředíme na dva lidi, kteří udělali možná jako nějaké drobné přečiny, jakože trošku něco jako, někoho možná i trochu omluvili, ale vlastně se z toho vyvozují jako pracovně právní důsledky, přičemž jedním dechem říkáš, že prostě je tady strašná spousta zločinů, jo, eminost. Mně připadá, že tohle je jako hrozný nepoměr. Další věc, ještě chci říct, že vlastně zločin Michala Breganta v Bozovkách, který si tady jako řekl, že obstruoval vydávání filmu, což já nevím, jak obstruoval, jak neobstruoval, jsem na to dvě verze, prostě, které jsem četl obě a jako těžko se mi když samozřejmě rozhoduje, ale je to věc, která je srandovní tím, že ona se odehrála vlastně na jiném pracovišti. On je zodpovědný na jiném pracovišti v NFA za něco, za což se vyvozují pracovně právní důsledky na našem pracovišti. Což mě připadá jako třeba, myslím, že odbor by mohli jako docela se jako vyřádit. Samozřejmě ty jsi tam říkal i další věci, čím jako poškozuje naši školu, což se dá potom jako, to je potřeba jako nějak dokládat a nějak o tom hovořit. A to je další věc, jo, že hovořit o tom s kým? No, hovořit o tom pravděpodobně z garanty těch oborů. A hovořit o tom s vedoucími kateder, kteří ovšem, třeba jak i to u toho Michala, tak u toho Víti, jak mám informaci, tak normálně stojí o to, aby ty pedagogové dál učili a nevím, a vlastně mě přijde, nebo jako podle toho procesu, jak jsem ho jako sledoval, že vlastně normálně došlo k obejití, procesnímu vlastně obejití těch garantů, těch oborů i vedoucích kateder, dokonce popření toho, jako co oni si přejí, samozřejmě nemusí to respektovat, ale měl by to nějak asi obhájit a diskutovat a zároveň třeba informaci, kterou mám, která nevím, jak je pravdivá samozřejmě, ale že informaci, že žádost o prodloužení smlouvy Janečkovi do dokumentu byla nějaká květnová a že na ní nebyly dva měsíce odpověď, já nevím, jestli je to pravda. Dobrý. Takže vlastně tam už je první procesní chyba, jo, třeba od tebe. Vlastně a teď pořád se jako bavíme o dalších jako malých přečinech, ale kdybychom měli vymýšlet tyhle přečiny na tebe třeba v tuhle chvíli, tak taky jako najdeme, na každého najdeme něco, to je normální, každý udělal nějakou chybu, ale kdybychom teďka se rozhodli tak jo, tak on udělal třeba jako 5, 6, 7, 14 přečinů, tak šup, dostaneme ho. Ale tenhle ten proces, a teď tam byl ještě ten moment jak jsem tak jako koukal na ty různé jako vyhlášení, tak třeba ty se taky dopustil toho, že řekneš DVTV, že Janeček je demagog a lhář, že se o něm říká, a to je tak jako pomluva, která vlastně není vůbec zaargumentovaná. A přitom já si myslím, že Janeček se chová i demagogicky někdy, jo? Myslím si to, já netvrdím, že lže, ale myslím, že se chová demagogicky a manipulativně a já se s ním za to o to hádám, prostě štve mě. Jenom když se tohle jako řekne, tak vlastně na podobné misce vách, když někdo řekneme veřejně v televizi, že lhář, a někdo napíše Janeček na Facebooku v tom svým vlákně, že možná něco není jako v pořádku, tak je to fakt jako jiný rozdíl. To veřejný médium a tato facebookový vládno na Radimově, Procházkově soukromé zdi, to je fakt jako jiný level. Ale je tam několik podotázek, který... Co se týče projektu 70, jo, to byl projekt studentů. Se stavili komisi, prostě hrozně dlouho se vybírali ty filmy, jo, je zatím spousta práce. Je to ještě práce, jako oslavám 70. výročí jakoby FAMU. Tam opravdu není důvod, aby člověk, který zároveň je pedagogem, tak školy, a mělo by jí, mu jít o její co nejlepší jméno a co největší pomoc těm studentům, tak aby tomu házel klacky pod nohy. Já třeba mám informace, že jako dvojího druhu, jedny jsou, že vlastně i z těch dopisů, co jako si posílal prostě senátu, že to vypadá, že opravdu jako Brigant neochotně nevydával a posléze tedy vydal. A zároveň mám informace, že ty žádosti nebyly jako dostatečně jako dobře podány, nebo že to vlastně nevyhovovalo ničemu, ale to už jako je jako ústní formou, tak já vlastně nevím, možná by stálo to dát šanci říct druhé straně, která jako je, to si řeknu s prezidentem asi na senátu. No, to myslím, že jo, že to bude vhodnější a tohle se opravdu jako nastatný. Druhá věc byla od těch pracovišti, že vlastně trestáme Briganta za něco, co byla na jiném pracovišti u nás. No, pokud on z pozice ředitele NFA a zároveň jako pedagoga této školy poškozuje tuto školu, tak samozřejmě není důvod, aby tady dál se trvával. No jo, ale je to souvisí s tím, že mu zrušíme přednášku teoretickou vodivadle třeba. No. Tak Petře, představ si to, že já bych zároveň měl nějakou jako jinou funkci ještě někde jinde a vlastně z pozice té funkce někde jinde bych třeba parazitoval na této škole. A myslíš si, že by to bylo jako v pořádku, že já zůstávám na této škole? Já ještě trošku pokračuju. Tady se chtěl to parazitováním. Jako poškozoval, ne? Tak... Mě to parazitování úplně rozhodně. Já jsem chtěl říct... Dobrá. Kolik nevím, co jsem chtěl říct. A další parazit mi zničili. Ale a jak je teda s tím procesem, jsou procesní správnosti, s těma garantama, kde se tak vedoucí katedry dozví prostě měsíc před začátkem, jak to všude tvrdí, že měsíc před začátkem se dozví, že chybí pedagog a teďka nemáme jako vlastně v rubech ještě napsanýho pedagoga. Dva měsíce. Bylo to před dva měsíce, ne měsíc. Tak to možná je otázka na vedoucí katedry. Chtěl, co jsem neřekl, víte, a to mě připadá důležitý. Těmito akty, kam se ta škola směřuje. Teď jsem byl nahoru, Lena mi strčela papír, tam je napsáno, že přijde pan Zach. Já tuším, co je pan Zach, jo, když jsem s ním setkal a bylo to děsivý, ale je z HBO. Jo, to znamená, teď objeví se tamhle ten komentátor politických programů v poradním sboru, rozumíte, což je showman přes politiku. A vyhodí se špičkový filozof Petříček, vyhodí se z té rady špičkový malíř Kokolia a přijde tato osoba. To znamená, z toho já usuzuju, že ta škola je záměrně směřovaná k tomu, aby se stala tou televizní fakultou. A chápejte, že umění začíná tam, kde jste v opozici v systému. Čím víc naleze sem těch lidí toho systému, to je ten Moravec, to je člověk systému, který vlastně předvádí všechny ty indiány, abyste byli spokojeni, že to tak správně funguje. No a když my ho sem dostaneme, tak jak my skončíme? A ten příval tohoto typu lidí je prostě velký. A teď mám poslouchat z této pozice obhajování nějakých akcí. Sledujte, k čemu se míří. No a míří se opravdu ty televizní škole a to je pro nás nesnesitelný. Hlavní součást výuky na katedře dokumentu je všímat si politického a sociálního složení společnosti a zaujímat k tomu postoje. Tam je ten grunt. Jo? A teprve zatím je možný, že někdo z nich se stane umělcem. Rozumíte? Ale ten základ se musí zachovat. A čím víc my přijmeme těchto smířlivých lidí, těch lidí systému, podívejte se, jak si vím, že pan Jarkovský hodně umí, pan Řebejk i pan Svěra, ale to jsou lidé systému a jejich věci jsou vždycky limitované tím jejich myšlení, takže prostě Golia jak si sebere, zůstane od maminky, kterou asi poslalo KGB do Československa, ono jede, potom tam maminka jede dál do Německa, což by agent KGB mohl normálně růst, ne tehdy. No a to znamená, že všechno se popisuje v těch posunutých formách. Oni tohle umějí, jestli to ty studenti naučí, tak to žádný umělci nebudou, ale budou tu významní lidé systému, což oni jsou. Takže tím jsem skončil. Děkuju. Už jsem asi řekl všechno. Ne, teďka. Můžu mít takový, já mám takový dvě věcní připomínky a pak bych nám zase nám přišel dopis Kemlis Letuškový a před chvíli jsem si přečet zprávu, že by třeba bylo záhodno, abychom ho přečetli, tak kdybych si to mohl dovolit, tak bych ten dopis přečetl. Když to zase přijít dopisy. Jo, přečete, to je pro děkanka. Ale tohle je teď čerstvý, jasně to pro děkanka. A tak ona je pro děkanka. Já jsem... Není pro děkanka. Máš mikrofon, ty to asi rozhodnete. Tím věcem, já bych ještě chtěl říct k tomu Michalovi Brigantovi, když mluvíte o těch hruvech a vlastně se odkazujete na ty autority, tak já si pamatuju, když jedna autorita byla zvolena, pan rektor, a byl dotazovaný na to, jak to, že registr uměleckých výstupů je tak nespravedlivě hodnocen, že FAMU zaostává oproti ostatním fakultám a potom se to průměruje a přerozděluje. A pan rektor řekl, že si vůbec není jistý, jestli si myslí, že registr uměleckých výstupů je spravedlivý a dobře nastavený systém, že si myslí, že dochází na ostatních fakultách k tomu, že jsou zaměstnáváni někteří pedagogové ne proto, aby učili, ale proto, že mají dobrou tvorbu jako takovou a tudíž se navyšuje uměle ten registr uměleckých výstupů a tudíž vlastně sám rektor se vyjádřil velice kriticky těm rubům jako takovým. Tak tohle jsem chtěl zařadit do kontextu, hlavně když Láďa Greiner mluví o té velké lži, která se ocitla v tom textu v Cinepooru, kterou jste vy argumentoval v té DVTV, tak ten, jenom jako to samotné sdělení, které se nám objevilo, bylo to, že Vít Janeček psal, že jeden ze senátorů celá léta usiluje o zrušení či omezení výuky dějin filmu. A ty jsi, Láďo, říkal, že je to lež, protože si to prosazoval jenom jednou. Já... Tam bylo zrušení nebo omezení, jako to bylo tam jako... Výrazné omezení, což je používané jako je to lež, je to lež. Já si lež, že jsem asi trochu jinak. Ale tak dopis asi teda číst nebude, jestli... Já jenom k tomu ruhu, jestli můžu. Já si můžu jenom upravit, ten ruh je naší povinností a stejně tak se dá argumentovat revolivu, že zaměstnají na škole nějaké věci, aby jim přinesli jako revoli. Samozřejmě každý systém má nějaký negativa, ale to neznamená, že máme jako ty lepší systém, jak to dělat. Jo? Jenom já bych chtěl říct, že ze svého hlediska vidím, že bychom si jako společenství určitě měli vyjasnit jednu otázku. A to, do jaké míry jsme společenství zvyku a nějakého jako konsenzu, a do jaké míry jsme společenství, který uznává prostě zákon a všechny jeho možnosti. Já když pan děkan nastoupil, a taky jsem mu to říkal, mě jako vedoucího katedry se velmi nepříjemně prostě dotklo, že porušil jeden zvyk, jeden konsenzus, a to byly výběrové řízení na vedoucího katedry. Já sám jsem s tím výběrovým řízením prošel, stál jsem tady v U1, trapně jsem tady něco prostě tenkrát žvatlal, měl jsem krásného soupeře Roberta Sedláčka, nakonec jsem byl zvolený jako vedoucí katedry a de facto uskutečňují program Roberta Sedláčka, protože mám úplný prostě nápady. Takže si myslím, že to výběrové řízení je věc, která je prospěšná. Protože v momentě, a to si vážím Petra Rakovskýho, vážím si samozřejmě jak Brabce a moc dobře se mi s nima spolupracuje, ale doposavat jsem se nesmířil prostě s tím, že s nástupem pana děkana byly tyto pánové prostě jmenováni, aniž by procházeli prostě výběrovým řízením, protože si myslím, že se ta škola ochudila o velmi podstatnou jako diskuzi toho, kam jednotlivé katedry budou směřovat. Tak to byla moje první výtka k panu děkanovi, taky jsem mu ji říkal. A s tím souvisí druhá věc, potom já ve funkci katedry, když se ocitnu, že mi pan děkan bez mýho prostě vědomí, bez mýho svolení, zruší prostě, vyhodí teda ze školy jako pedagoga, jak já mám prostě reagovat? Mám nadále zůstávat vedoucím katedry, anebo je to prostě hrubý jako porušení prostě nějaký jako dohody, co prostě jako máme. My se tady celou dobu bavíme o Vítkovi jako o nějakým ideologovi. Nikdo tady nezmínil, že nemusí být, jak říká pan Kalista, filmař, výborný s výbornýma výsledkama, ale je to výborný pedagog, který tady působí 15 roků. Občanský aktivista. Ano, a proč by nemohl být občanský aktivista, když to je koncepce prostě katedry dokumentu současná. Jak já bych měl, a chci se zeptat vedoucích jako katedér, jak by reagovali v případě, že by bez vašeho svolení vám pan děkan, ať už tenhle nebo jakýkoliv jiný, vyhodil pedagoga a neprodloužil mu smlouvu, jak vy byste ochraňovali koncepci kontinuitu své katedry? Dotaz. Díval se na mě tak, ano, tomu nedošlo. On nebyl pedagogem. Na úvazek katedry dokumentární tvorby je záležitost. Za druhé, děkan podle jeho slov, já jsem u toho nebyl, takže jenom prostě odkazu na to, automaticky nabídl pokračování pedagogické činnosti toho školitá na této školy. Takže žádný zásah do pedagogického procesu nedošel. Já tam takhle se na to dívám. To znamená, že nebylo to, jestli bude intern, jestli bude smlouvu nebo ne, nikoho nevyhodil, ale nebyla prodloužená smlouva, to z podstaty terminovaných smluv vyplývá. Proč je máme jinak? Máme terminovaný smlouvu proto, aby jsme nemohli neprodlužovat? Co to je za smysl? Tak to ti odpovídám. Prostě vaše argumenty ale nejsou na místě. To je dojmologie, prostě tohle je dojmologie. To nebylo žádná debata nebyla. Žádná debata to tak bylo. Ale bylo na tím to, že může zůstat pedagogem, ne? Tak jde na této škole dělat to o učení, anebo dělat něco jiného. Prosím vás, můžu, já mám mikrofon a dokonce jsem se hlásila a moderátor mě nedovolal. Já teda chci říct dva věcí. Jednak vy tady vlastně operujete s tím, že víte, než je poškozoval FAMU, ale já mám pocit, že FAMU nejvíc reálně poškozuje tahle ta kauza. Že to je to, co je opravdu vidět víc než nějaká Makedonie. To doteď nikdo nevěděl. Teď už to všichni ví, to je zajímavé. No, potom mě zajímala jsem ta otázka Hanky, která podle mě trochu zapadla, a to, jak zohledňujete přání právě garanta oboru, pedagogů naší katedry a studentů, jak vůbec vnímáte to, nebo kdo má vlastně rozhodovat o tom, kdo bude učit pod ním na jeho katedře? A pokud my jsme v tom jako jednotní, nebo naši pedagogové, nebo náš garant, proč vyjdete tak striktně proti tomu? A taky mě zajímá, proč chcete, nebo vám vlastně nevadí, že tady víc učí, protože ho tady chcete jako externistu, to vám nevadí. Vám vadí, že je člen akademické obce. Když jsme se spolu bavili, vy jste mi řekl, že vlastně víte, že Vít po vás jde a mně prostě přijde, že vy chcete se takhle zbavovat svých odpůrců. Vy tady říkáte, že lidi tady můžou zůstat externě, i ten pan Bregant. Je to hrozně... Jo, takhle se to dělá, vlastně nějaký autoritářský režim to takhle dělají, že se zbavují svých odpůrců, aby neměli politický hlasy. Ale já myslím, že když tady učíme, tak je důležitý právě, aby jsme je měli, aby jsme o té školy mohli všichni rozhodovat. Tak co vám... Ty argumenty, ty důvody toho neprodloužení tady padly. Jo, byly tady na té tabuli uvedeny. To, jako, to je to, proč jsem to tady udělal. Protože toho obvědního procesu, protože ta smlouva mu byla nabídnuta. A můžu se teda zeptat, proč ho nechcete z akademické obci? Kvůli statusu na Facebooku a kvůli článku, který kritizoval FAMU? Kampaní kritika prostě. Ne, kvůli poplašným zprávám. Nakonec to řekl i Petr Marek, on často prostě postupuje těmito způsoby. A mě tyto způsoby vadí prostě. Takže kdo bude kritizovat FAMU způsobem, který vám se nelíbí, bude odejít z akademické obce? Já si myslím, že bychom tady opravdu neměli používat demagogické, manipulativní a další. Já se ptám, a chci slyšet ano nebo ne. Mě hrozně vadí, jak vy neodpovídáte na ty otázky. Tak já se ptám, když bude někdo kritizovat FAMU způsobem, který vám se nelíbí, bude odejít z akademické obce? Ne. To ne. A proč odchází Vít Janeček? Protože použil úplně jinou rétoriku, používal argumenty. Která se vám nelíbí? To je... Ano, já předpokládám, že vám se taky nelíbí retorika plná demagogie, manipulativních argumentů, účelových argumentů. Pokud vám se líbí, tak takové debaty vejte, mě se nelíbí. Já jsem bylo řečeno před chvílí. Mně vůbec nedává žádnou logickou souvislost. Když říkáte, že vyštěný Neček může učit externě a vlastně mu nepodloužíte interní smlouvu. Nedává mi to logiku, protože vy si myslíte, že pan Neček vás přestane jako externí pedagog kritizovat, nebo jak to souvisí, co v tom je logicky. Já zatím cítím jenom to, že ho potřebujete exkomunikovat z akademické obce, což mě přijde až když tak řekl, nepřístojné vlastně. Já bych se jenom opakoval, pedagogicky tady působit může, pokud ho chce, vedoucí katedra garantuje. A jako člověk prostě se má vymazat a má být jen pedagogem, nebo se představujete? Já nevím, jakým buď je pedagogem, nebo členem akademický obce, ale jako člověk? Zapakládáte, že vás přestane kritizovat, nebo když tady bude jako externí pedagog, nebo já to nerozumím, prostě mě to nedává logiku. Externí pedagog, interní pedagog, postihnete ho na penězích samozřejmě, pokud bude učit externě, jako to je jasný, to je trest za tu kritiku. Nemůže kandidovat do Senátu. Nemůže kandidovat do Senátu, prostě není členem akademického obce. To je ten jako jediný trest, který z toho vyplývá. Opravdu podsouváte něco, co jsem nikdy neřekl. Já vám to nepodsouvám, já vám říkám jako ty logické jako konsekvence, které to má. Já jsem tady argumentoval věcně, představoval jsem ty argumenty. Myslíte, že ty argumenty byly... A vy vypracováte nějaké motivace. Široce, tak mě zajímají ty motivace. No ta motivace je, že nechci, aby se na FAMU argumentoval tím. A externí pedagog Janeček může argumentovat tímto zadržením hodným způsobem, že napíše článek do Synepru. Janeček psal ty články do Synepru vždycky, jestli jste si nevšimli. Jako zaměstnanec školy, to je přece velký rozdíl. Já bych se ještě vrátila k tomu, co mluvil. Nechápe ten rozdíl, že je rozdíl zaměstnanec, nebo prostě externí pracovník, v tom nechce ktoré bolo si myslieť, že mnohí z pedagogov alebo proste ľudí, ktorí sú súčasťou akademickej obce, spravili nejaké chyby. Ale Peťo sa pýtal vlastne, že prečo práve títo dvaja boli vybraní. Ako to sú nejaké, akože majú to byť odstrašujúce príklady, alebo že ja nechápem, mne to príde nejaké ako vyhrážanie, príde mi to strašidelné a príde mi to ako keď, ja neviem, si kadrovací vyťahovali proste spisy na niekoho, kto sa na to ani nemohol pozrieť a na základe toho ich proste niekam posielali. Môžem odpovedať? Áno, môžete. Tak, ale odpovedzte, prosím, lebo vy nikdy neodpovedáte. Ja odpovedám, co tady môžu, ale jenom k vaši otázce. Jestli vám to přijde selektivní, já jsem si naprosto jistý, že to není selektivní. Tamhle vzadu sedím pan profesor Lícha, a jemu jsem jednak byl nucen se mnou podepsat určité memorandum o vyjadřování ve veřejném prostoru. Takže ten, pokud si Janeček tady stěžuje, že došlo k nějakým restrikcím jeho vyjadřování, Marek Lích, aby si mohl stěžovat také. Já jsem se nestěžoval. Dobře, mohl by se přidat. Zrovna tak Marek Lích dostal ode mě, že se nám přijde, že jsem si vybral selektivně dva, tak je to proto, že vy se na ně soustředíte. Není to objektivní na věc. Samozřejmě pravda je, že tam byl i Giovanni Rebiano, že? Kde? Ten byl nucen odejít. Zvedení tam mu jete nešel. No, jemu končil mandát a proběhl regulární výběrové řízení. I think the question I'm just responding to Ivo. Of course, legally, the dean has the right to not sign anyone's contract. But the question is, shouldn't there be some autonomy within each department where the Vedotzi and all his or her teachers can discuss which teachers remain with the department? You know, I always ask the dean when I'm renewing contracts, but I think it's kind of pro forma. It really should be my decision to decide who I'm taking and who I'm hiring. And we really have to decide what kind of school we want with all the power at the top or distributed amongst the 10 or 11 departments. That's number one. Number two, if we're kicking people out of school for criticizing in the press, then Ivo Mate should be kicked out of school for criticizing SAS in for no reason that I can see, for driving a wedge into the school. So Ivo, maybe we shouldn't renew your contract in the same way. You know, I try, when I'm speaking publicly, I try and speak properly, correctly about even those departments I don't love. I try and support the whole school, but if people don't want to, that's not necessarily required. You know, we're all free to state our opinions. So if Amete thinks SAS is terrible, maybe he can state it, but I'm not thrilled with that. I don't think it should happen, but it's not a reason to fire people. It's not a reason to fire people. Povolení, když už jsem mi dostal mikrofon do ruky, tak jenom pokud jde o ty pravomoce, tak bych se dovolil přečíst něco ze statutu FAMU, který visí na oficiálních stránkách FAMU, tak nevím, jestli nebyl změněn náhodou. A tam se říká o vedoucím katedry, že organizuje činnost katedry nebo pracoviště a zodpovídá za tvorbu a plnění studijních plánů, zejména to plnění, to znamená jejich obsazení pedagogy. Předkládá děkanovi návrhy ve věcech personálních, platových a tak dále. Takže jsou to pravomoci vedoucího katedry. Samozřejmě, že děkan má tu legální pravomoc podepsat nebo nepodepsat smlouvu a tak dále, to je normální, ale mělo by to jít po dohodě s vedoucím pracoviště, nikoli proti. Jestli bychom tam vzadu mohli, protože tak jako trošku to je uzurpovaný tady předkem, tak jenom kdybyste prosím podali do mikrofona, trošku ty lidi, co jsou vzadu, že vím, že tam se hlásil, a já se hlásil dlouho, tak jo. Tak jenom jsme trošku jenom... Já navazuju na to, co říkal vlastně Zdenko. Ty jsi říkal, jak to je na selektivnosti, jo. Říkal, že Marko Řinkovi jste podepsat nějaký memorandum, ale tady je podle mě nepoměr v tom, jestli někdo, s někým se jako interně dohodne, že propíšeš nějaký memorandum, ale že nehodíš jako říkáš, že tam padla i výtka, jenom aby to bylo jasný, že prostě tam je žádná selektivní zpráva. Já jsem chtěla vidět, co je to memorandum, prosím. Já ještě jednou zpoklení. Já pokračuju. Právě, jak proběhla výtka, proběhlo o tom jako dohoda na nejvyšší úrovni, řekněme, gentlemanská dohoda. Ale je to podle mě jako nepoměru s tím, že najednou jinému člověku za věc, která podle mě dokonce nesrovnatelná, se neprodlužuje smlouva. Mně třeba připadá, že vlastně věci kolem jako tehdy Helena Bendová dávala podnět na Senát ohledně na etického chování našich pedagogů několika v rámci jako projektu NAKY. A já jsem to vlastně dělal svou oblíbenou textovou analýzu, když jsem došel k šílenému výsledku, že se tam dá prostě napadnout od velmi manipulativních po lehce jízlivé až po úplně zlé a pomluvné a dokonce urážlivé věci, ne na Facebooku, ale ten tam taky samozřejmě, tam se psalo, že některý protivník toho člověka je dokonce vůl, ale v odborném tisku, že jo, a dokonce v knize a prostě jako součást vědeckého výstupu vlastně byly opravdu strašidelné texty pro mě jako nezasvěceného prostě. Já jsem jenom koukal, jak je možný retoriku prostě 50. let přihodit do toho, co pomlouvat lidi, že jsou nerozvědělaní, že jsou prostě, to je jedno, já mám spoustu citací na to a teď mě přijde, že vlastně tohle je, jestli tohle je třeba, já nevím, jako 50% jistota, že něco je špatně. Jo, tak jo. Jako dvou, tři statutů, jako víte, jednička má pocit, že to je asi jako 7% jistota. Tak proč vlastně? Proto mi to připadá selektivní. Proč se nepostupovalo vlastně v rámci jako NAKY výroku podobně? A proč u výtajemnička takhle? A zároveň mě připadá snadu, že se vlastně pořád ohájíme tou etikou, jo, že vlastně jinak výzkumané vždycky. Ale je třeba etický to, kromě toho, teďka když se nebavím o NAKY, tam si myslím, že je to naprosto neetické, já se na to odsouhlasil, jako napsal, že souhlasíme s Radou Bendovou, že naši pedagogové se chovají neeticky. A že se částečně chovali neeticky i proti tomu, to jako bylo velice zábavné. Ale že vlastně neetický je to, že se postupně od tebe proměňují důvody toho, proč jako pedagog nedostává další smlouvu, že nejdřív je to jako jeden důvod, pak je to hned jiný důvod. A teď se dokonce dozvídáme ještě nějaký důvody, nebo jako kdyby vyhrábnu to z minulosti. Jo. A součástí toho je, proč teda, když tahle neetická věc jako se děje, proč si nešel standardní cestou toho typu, že bys nejdřív se setkal s tím pedagogem. Já vím, že se to proběhlo, tak já se tam. Že bys se setkal s tím pedagogem, vytknul mu to, kdyby to nenapravil, napsal bys mu třeba vytýkací dopis, poté by se poradil s vedoucím pracovníkem, protože neposlouchá jeho podřízený, poté, kdyby vedoucí pracovník Vítka Janečka v úzovkách nespacifikoval a nenadržil nápravě, tak bys mohl napsat možná další vytýkací dopis, nebo dokonce poradit s vedoucím katedry a říct společně s ním, ano, tento člověk je vlastně nevhodný, aby tady byl eticky. No a ta etika souvisí ještě na poslední věc s tím externím a interním s tou angažmá, protože když si představíme, jakože to je ideový zápas etiky a neetiky, tak neetický člověk, označený jako neeticky se chovající člověk, bude mít ale dál normálně vliv na ty studenty, on se s nimi bude normálně potkávat. Jo? To je jako kdybychom řekli, že prostě ten člověk, že nějaký člověk v nějakém společenství, třeba politickém, je teďka velká nadsázka, je to nacista, ale může vlastně být zákonodárcem, protože tak můžu postupně odpovědět. Já si myslím, že samozřejmě to, že se někdo umí třeba obratnější vyjadřovat než někdo jiný, neznamená, že schvátečtěš. A to znamená, že když někdo napíše něco jako typu Voláďovi Greinerovi, že se napíše jeden ze aktivních senátorů, všichni si musíme domyslet, kdo, tak ten dlouhodobě usiluje o zrušení předmětu dějin filmu. Tak mně to přijde mnohem víc podrazácký, než když někdo o někomu napíše, že je vůj. Jo, mezi námi, takže jenom to, že je něco lstivýho, to ještě jako, jo, jako že někdo je sofistikovanější v tom, jak útočí na někoho jiného, toho nedělá před člověkem. Jo, to je jako moje odpověď na tvůj první otázku. Co se týče Víti Janečka, říkal to i pan profesor Machek, říkal jsem mu několikrát, Vítku, dej si zpátečku, přeháníš. Jo, tak jenom aby svěděl, že to bude. Obě má profesor Vachy. Jo, mě to říkal taky. Ano, potvrzuju, říkal to mě taky. Technicky proč teda nedošlo k nějaké výtce předtím Vítkovi, to je vytýkacímu dopisu, když Erikovi přijde vytýkací dopis, tak proč nepřišel Vítkovi vytýkací dopis? How many people receive Vítkas? We don't even know how many people receive Vítkas. Vítka... Já jsem dostal Vítky. Nás to zajímá, co studenty. Tak Vítky, to já vám můžu říct, tak Jitka dostala Vítku, Erik Rosenzweig dostala Vítku a ještě tam Marek Jíper dostal Vítku, to je všechno. A Janeček nedostal Vítku, ale je rovnou jako pryč. No protože mu končila smlouva. To je, tady se pořád, jako je to normální vyobcování z akademické obce a eufemismus je, končí prostě smlouva. S tím nesouhlasím, to je mi hnusný. Já jsem to řekl jednoznačně, že jde o způsob argumentace, nejde o peníze. Ale on by dostal výstupovou, co je jednání na hlavy. Tak ho nemohná si výhledat. Jardo, starý Vítku, jenom to, že jim zrovna nekončila smlouva. Jinak by pan Jícha už tady nebyl. Jo, děkuju. Já už konečně jsem se dostal k tomu mikrofonu, tak prosím. Jsem teďko v současné době vedoucí katedry kamery. Musím se přiznat, že asi teďko řeknu něco, co není úplně ideální. Jsem možná jeden z nejstarších pedagogů tady. Jsem tady od roku 80, kdy jsem ukončil studia. A jako tohle to jsem samozřejmě nezažil. Je to pro mě jako nesmírně smutné zjištění. Je to vyvolané jako aktivitou, která nebyla, jsem jeden ze signatářů dopisu těch několika vedoucích kateder, protože si myslím, že není možné, aby se na vysoké škole bouřilo tímhle způsobem. Byl jsem přítomen volby děkana, to bylo pro mě dostatečné poučení. A mám za to, že škola by měla být proto, aby se někam směřovala. Budu nicméně reagovat teda ještě na další věc. Sám jsem zažil teda docela masivní ukončování pracovních smluv, neprodlužování, jaksi v době, kdy o tom ví něco pan Petráň, možná, že by k tomu něco měl říct taky. A protože toho se to teda taky velmi týkalo a takovéhle shromážení se tady jako někdy, jako to shromážení připadá teď, že už jenom hokynářský, že se tady jako vykřikují věci, které jako nejsou ani korektní, ani se netýkají toho problému. Bohdan řekl, že jaksi jsme tady s Petrem Jarchovským byli jaksi jmenováni, byli jsme jmenováni, neproběhlo výběrové řízení. Opomenu to, že děkan na to má absolutní právo ze zákona a že není možný tenhle ten akt jako zpochybňovat. To je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je ta, že na jaře, v březnu roku 16. Vznikla jakási aktivita, pan profesor Marek Jícha, bylo by dobrý, kdyby se potom k tomu taky vyjádřil, protože se ho to do určitý míry týká, tak vznikla taková aktivita studentská, která byla určitým způsobem nespokojená s některýma věcma, které se na té katedře odehrávali nebo naopak neodehrávali, řešilo se to tady v dole v kině. A pan profesor Jícha na základě této diskuze v podstatě se rozhodl abdikovat. Já jenom jako nebudu vás jako unavovat dopisem a předvím, že to je takový jako citují téma. Abdikuje monarcha. A nicméně v mailu studentům, pedagogům napsal, že na základě diskuze katedry pořádané 23.3. na základě výsledku anonymního dotazníku na základní kritických hlasů na chod katedry kamery jsem se s podukladným zvážením všech připomínek rozhodl, že abdikuji z funkce vedoucího katedry kamery. Vedou mě k tomu tři závažné důvody. Nebudu je číst. To znamená, že pan profesor Jícha se sám rozhodl teda ukončit teda své působení, což se teda jako nějakým způsobem protahoval, protože tam byly nějaké věci, které samozřejmě musel dokončit. A já jsem v podstatě na mail tohoto, jak si na tento mail odpověděl tím způsobem, že by naopak bylo dobrý, kdyby se trval, neodcházel od takzvaně potápějící se lodi a kdyby jaksi se pokusil ty věci, které možná byly i zaviněné působením NAKY a digitalize, aby se pokusil dát zpátky dohromady. Marek mě odpověděl, že kapitán selhal a právě proto je zodpovědný a chce, aby věci se vyřešily čím rychleji, tím lépe odstupuje z kapitánského můstku a předává velení prvním důstojníkovi. Ten je velmi zkušený, lepluje dál. Buďte tak rozkapný, přerušujte mě. Prosím? Nečteme si dopisy, ale to je jako dokument, to jako byly tady předkládaný, takže já jsem nepřerušoval vás, tak mě rozkladit taky nepřerušujte, protože to do toho hokynaření je vlastně ten problém, který tu školu rozkládá. Takže já odpovídám tady panu Bohranu Slámovi, což je vedoucí katedry režie. A na základě toho odstoupení pana profesora Jichy, pan profesor Jícha tady mě odepsal, což já jsem samozřejmě taky nevěděl. 26. srpna jsem měl schůzku s novým panem děkanem Zdeňkem Holým na téma budoucnosti kamer. Sdělil mi, že udělal podobnou analýzu a tak dále a tak dále. A zjistil, že pro funkci vedoucího katedry připadají v úvahu tři jména Marek Jícha, Vladimír Smutný, Jaroslav Brabec. Vladimír Smutný tuto práci nepřijal, Brabec ano, Jícha ano. Pan děkan se rozhodl pro Brabce. Jako cítil bych se možná trošku uražen jako pan Janeček, kterého v zásadě v podstatě neznám a můžu si vážit jeho pedagogické činnosti, ale bohužel jeho jednání taky ne, protože tuto kauzu tady rozpoutal on, nikoli pan děkan. A v tom názoru se samozřejmě budeme řešit, pochopitelně. A... Dobrý, tak nechom to být, jako já bych fakt neskákujím asi do řeči. A já jsem teda ještě chtěl říct jednu věc, kdyby pan děkan si přivedl kohokoliv jiného úplně odjinut, tak bych chápal, že to je rána pod pás. Vzhledem k tomu, že jsem na té katedře 37 let v současné době jako pedagog, měl jsem řadu externích smluv, řadu termínovaných smluv, a v současné době mám termínovou smluv, tak kdykoliv počítám s tím, že samozřejmě ta smlouva bude ukončená, a ujišťuji vás, že kdybych tušil, co všechno mě tady čeká v této funkci, že bych tu funkci nikdy nepřijal. Další, jak si v tenhle ten okamžik klidně tuto funkci nabízím a klidně ji dám k dispozici. Pokud máte někoho, jste strašně vtipná, jako mě se líbí, víte, problém je v tom, že jak si vy neuznáváte vlastně nic, vy uznáváte sebe. Tam je ten háček, jo. Takže vy skáčete do řeči, ještě se mě tady nemíte, jo. To je další. Takže jenom jsem chtěl říct jednu věc, že jaksi je to hokynaření je už, myslím, jako na pokraji toho, co vůbec je možný. A místo toho, aby ta škola fungovala, tak se tady přete o nějaký blbosti a jsou tady diskuze, které jsou vyvolené váma, jsou vyvolené, vy se háníte 250 podpisama, ale já vás ujišťuju, že řada těch lidí se připojila pod něco, po čem vůbec nevěděla, o co jde. V současné době by to určitě neudělala. Jak to víte? Protože nepřečete si to. Nepřečete si to. A kdo to byl teda? Ty seš taky. Demagogie, česká demagogie. Můžu už prosím? Ne, ještě ne. Nepřečete si to, a to já vím velice dobře, protože jsem jaksi s několika studenty o tom hovořil. Takže že se stažujete svoje studenty vaší katedry? Jste se zval na kobereček? Protože to vaší katedry podepsalo, vy teďka zastažujete? Víte tak, Laskala, toto je demagogie a toto je manipulace s fakty, jo. To je to, o co nevstále. Já vás nepřerušuju, vy se neumíte chovat, to je ten problém, jo. To je ten problém. Ne, buď jsme hokynáři, anebo jsme studenti na vysoké škole, anebo pedagogové, takže ho... Já ti neskáču do řeči, nechte mě domluvit a potom můžete říkat cokoliv, jako, no? Říkáte tady strašně, říkala o zastrašování, nevím, kde jste to sehnali, taková informace nikdy nikde neproběhla. Ano, samozřejmě, ale pokud máte, můžu vám, pokud poslal jsem tady vašemu pedagogovi jednou můj dopis, který já jsem psal studentům, ve kterém jsem vysvětloval, proč jsem podepsal ten, jaksi to vyjádření těch několika vedoucích kateder. Nikoho jsme, žádnou veřejnost jsme do toho nezatahovali, bylo to naše vyjádření. Takže jako buďte tak laskavá, jako nepodsouvejte věci, které tam v tom vůbec nejsou. A nejde o zastrašování, to nikde nepadlo a nikdo vám nemůže říct, že se tohle to stalo. Jako to je manipulace, která tady probíhá. Tím jsem skončil. A s tím výběrovým řízením to znamená, že toto výběrové řízení de facto proběhlo. A znovu říkám tady veřejně, i tady jaksi k tomu plénu, že pokud někdo o tu funkci máte zájem, od zítřka, jaksi ta místnost je volná, jako myslím to naprosto vážně, protože tohle toho já už mám taky plíhá. Tak můžu už prosím, já jsem tak čekal dlouho, děkuji. To výběrové řízení tam neproběhlo, protože nebylo, že jo? Ale to je jedno, to je úplně jedno, já chci mluvit o čem jiným. Ono vlastně málo se tady z té debatě zatím řeklo jakoby konstruktivních nějakých návrhů. Já jsem zaznamenal jeden, protože ten systém je jakoby strukturální, jeví se, že jsou tady nějaký bolístky, které přetrvávají dlouhou dobu z doby Pregantovy éry. A ty rány jsou jakoby otevřený. Jsou otevřený u lidí, kteří na téhle škole zůstávají díl než studenti a mají tu historickou paměť té zkušenosti té Pregantovy éry. Pregant přišel, udělal strukturální změny, propustil lidi a dá se logicky dovodit, že spousta z nich jakoby se zraněná cítí a nějakým způsobem může teďka zase jakoby to vracet. A ta věc se jako nikdy nezastaví, protože není strukturálně ošetřená. Je, jakoby jeden návrh, který tady se objevil, byl o studentů katedry produkce, což kvituju, a svědčí to o jedné věci. Ona, ta škola je rozdělená na úrovni pedagogů. Ty pedagogové se sebou nesou ty rány a ty studenti si nepamatují ty historické věci, takže ty jsou mnohem konstruktivnější ve své většině. Neexistují žádný animozity mezi studentama katedr. Já naprosto nesouhlasím s Radimem Lapčíkem, který takovouhle jakoby věc tady pojmenovává a vytváří. Nejsou. Vazby mezi studentama napříč katedrama jsou naprosto v pořádku. Neexistují žádné bariéry. Máme přátelé z dokumentu, přece se kamarádíme s lidmi z produkce, kamarádíme se s lidmi z CIU, normálně spolupracujeme a nemáme žádné bariéry, nemáme v hlavách rozdělený katedry. Je to úplně absurdní tohle. Nicméně na úrovni pedagogů to existuje. Proto přišli studenti z katedry produkce s návrhem, že by v Senátu měly být zastoupené všechny katedry. Protože když by to tak bylo, tak odpadá ten mocenský nástroj jediný vlastně, a to je, že ten Senát generuje toho děkana. A tím pádem se nějaké katedry můžou přetlačovat. Chvilku bude na koni. Tahle klika, chvilku bude na koni, tahle klika. Chvilku to bude dokument, protože víc přesvědčoval, chvilku to bude někdo jiný prostě. A je to vlastně nesmyslný kolo, který nikam jako nesměřuje a nevede. A pak je tady jedna zásadní věc. Jediná vlastně pravomoc, jakoby relevantní toho Senátu, je opravdu volba děkana. Ta proběhla minule poměrně dramaticky. A měla by se strukturálně ošetřit. My jsme tady v akademické obci jako lidi, kteří se nějakým způsobem mezi sebou znají a mají, protože jsou všichni dospělí, názor na to, kdo by měl školu řídit. Ale tato pravomoc je delegovaná na Senát. To znamená, že se rozjíždí to kolo těch zákulisních vyjednávání a potom to jakoby něco vyústí a pak se ty dvě kliky zase budou takhle přetlačovat. Bude to do nekonečna, bez ohledu na volbu, která teďka přijde. Když se převolí část Senátu, tak to nebude lepší, protože se bude půlka zraněná. Jediný, jak se tomu dá předejít strukturálně, a to je nějaký ten demokratický etos, o kterém mluvil pan vedoucí CASu, a myslím si, že ten je potřeba tady nastolit, je, aby jsme se jako studenti vyžádali a chtěli, aby děkan byl volen přímo celou akademickou obcí a v souladu se zákonem by ho potom Senát v tajné volbě potvrdil. Potvrdil tu vůli té většiny té akademické obce. Bylo by elegantní, kdyby ve chvíli, kdy děkan fakulty takto polarizuje fakultu a propouští lidi kvůli názorovým neschodám, což je na akademické půdě absolutně vyloučená věc a my se proti ní jako studenti všichni musíme zbouřit, protože tohle nesmíme připustit. Pokud to připustíme, tak jako generace v podstatě selháváme, protože je to špatně. Bylo by elegantní, kdyby tento děkan, který neměl v koncepci takové personální kroky, děkan, kterého opustili jeho nejbližší, které na školu přiváděl, a oni už tady nejsou, protože s ním prostě nechtěli pracovat. Takový děkan by bylo elegantní, kdyby předstoupil před celou akademickou obec a znova se ucházel o většinu podpory akademické obce, aby mohl činit takhle dramatické kroky a takováto rozhodnutí. Buď by ji získal, a pak je to úplně v pořádku, a my to všichni musíme respektovat. Nebo by ji nezískal, pak myslím, že by z toho bylo potřeba vyvodit nějaké závěry. A to je můj apel i na Senát, který je spolu zodpovědný za tento stav. Děkuji, jako předseda Senátu zodpovím. Pane kolego, vy jste toto před asi třemi roky navrhoval změnu systému. Byl jste požádán Senátem a senátory, abyste teda vypracoval návrh, který Senát rád bude prodebatovávat a rozdávat. Nikdy jste to neudělal. Takže když jste já jsem tohle Senát donesl, dokonce mě nebyl dát prostor, ale já to milé rád dodám a budu rád, že když něco požadujete, požadujte to nejdřív po sobě. Přátelé, je pěkné, budeme si to dívat, předpokládám na Senátu, když to Rubin přinese a bude to zábavné. Já bych chtěl reagovat teďka na pana Brabce a vlastně se zastat děkana v tuhle chvíli, protože jednak jedna věc je, že my jsme zvolili děkana s programem, ve kterém přímo říkal, když si budu jistý, budu jmenovat, když si nebudu jistý, budu dělat výběrka, takže tohle program je naprosto v pořádku. A potom chci říct jednu věc o tom, ještě jedno, aby se to probarvilo trošku, takže vlastně jako třeba ta otázka s tím statutem, když jsme jako se projednávali statut na Senátu, vy se tady dohadovali o tom, jak bylo, jako, kdo co byl proti čemu, tak tam opravdu došlo k tomu, co popisuje děkan, i došlo částečně k tomu, co popisuje Vítek Janeček, ale bylo to opravdu rozpracováno, ta věc. Děkan, my jsme se báli toho statutu, jak jsme viděli jako poprvé ze 40 nějakými změnami, které vypadaly, že tendují opravdu k naprosto autokratickému pokusu o vedení školy, že jako pravomoci jdou děkanovi, Ale my jsme to, s čím se zalekl samozřejmě Vít Janeček, který potom musel bohužel opustit Senát nějak hodinu před koncem, čili nebyl u toho, jak jsme postupně začali jako s děkanem tohle všechno jako rozporovat. Děkan přistoupil na naprostou většinu vlastně našich, jako, našich návrhů. A Janeček bohužel napsal v tom dopisu akademické obci pár věcí, které vlastně se nedozvěděl v tu chvíli, a on už byl vlastně ošetřený předtím a to jednání ještě pokračovalo potom. Jo. To chci jenom říct na obranu. Ale zároveň ještě chci, tak proto chci, aby jsme se nebavili dál třeba o věcech, jako jsou výběrka a nevýběrka a právo na ně a neprávo, protože navíc už jsme v tom statutu vlastně ošetřili, protože jste panu děkanovi Zdeňkovi řekli, že to takhle opravdu jako škola vlastně nechce, aby nebyla výběrka, Zdeněk na to přistoupil, čili v novém statutu návrhu už jsou výběrka závazná a povinná. A čili to vlastně může z této debaty vyjmout motiv výběrek. A zároveň chci říct ještě jednu věc vlastně, to už není tolik na obranu, ale chtěl bych vyjmout ještě jeden diskurs. Jo. Tady se pořád mluví o tom, že Bregant to taky dělal. Jo, a to je pro mě úplná bláznivost říct, jakože, tak když, podívejte se, když ono před 15 lety vyhodil taky takovou spoustu lidí a tak, a dělal to podobně, ale to je vlastně taková nějaká zvláštní, jako... Vyhodil spoustu lidí. Ale jo, vyhodil. Je to zvláštní říkat, já se přece můžu chovat takhle, no, protože to udělal někdo jiný. Ale před 40 lety byla válka. Já to chci doplnit. Já to chci doplnit o to, že samozřejmě na to máš právo a že vlastně tohle dovolávání je nadbytečné. Jo, že to vlastně nesouvisí s tou věcí vůbec. Ale Petře, tamhle ten argument já jsem nikdy nepoužil. Mě jenom vadí ten rozpor to, že někdo, kdo něco dělá, si pak stěžuje, že se mu stane něco podobný. To je jenom jako nechápu, jak si prostě Janeček stěžuje na to. Když tady třeba došlo k tomu, že tady byl pedagog, který byl v akademickém senátu AMU, a měl funkční období a nebyla mu prodloužená smlouva. To mi přijde jako zásadní. A když to vedení bývalý tohle dělalo, jenom se divím jedné věci. Proč oni jakoby vlastně protestují proti tomu, že se jim neprodlouží smlouva? Nerozumím to. Ale my nemáme vlastně změnu. My nemáme vlastně změnu. Dělám to jako oni. Já to jsem za podstatný. Podstatný je ten rozpor. Prosím vás. Já jsem zaprvé neřekl, že to říkáš ty ani tuhle chvíli. Já jsem řekl, že bych chtěl vyjmout z té diskuze tenhle motiv. Jako dělalo se to i za Briganta, tak je to... Já to tady slyším všude kolem sebe. Dělalo se to tehdy, takže to budeme dělat i teď. A my nemáme vlastně žádný ale důkaz ani na to, jestli za toho Briganta to bylo procesně správně, neprocesně správně. A tohle to, kdo tam koho chtěl, takže vlastně je to škoda to vůbec vytahovat. Jo. Já bych teďka nejradši řekl, pojďme se bavit o tom, co je teď. Jo. A nevytahovat jako starý věci. Co to máš tady filmy? Já samozřejmě nemám vůbec nic proti výběrovým řízením. Vůbec. Kdybych do něj byl zavolený, tak bych s největší pravděpodobností ani do něj nešel. Ale jako já vím, jaký máte zkušenosti s výběrovými řízeními. Když se vypíše výběrový řízení, tak ty lidi, aby do něj vstoupili, se musí přemlouvat, aby do něj vůbec vstoupili. Můžete se zeptat, kolik lidí bylo teď účast, nebo kolik se přihlásilo do konkurzu na 7 vypsaných míst. 7. Na šéfa katedry, která teda není funkce, ale vůbec zajímavá a je naopak jako administrativní, člověk se musí zbavit na nějakou dobu do své práce, tak je to ještě mnohem obtížnější a potom, co se na té katedře odehrávalo, to bylo nesmírně složitý. Takže jenom proto, že jak si to teď nic proti výběrovým řízením, ale z největší pravděpodobností by se do něj nikdo nepřihlásil. Vladimír Smutný zkrátka řekl, že v žádném případě ne třeba. Můžu reagovat? Dejte hlasy tam dozadu, prosím, pěkte na chvíli. Jenom ještě poprosím, protože tady Petr to správně, chtěl bych poděkovat, že zase se snaží dodat i do kontextu věcí a tak dále. Tak jenom tomuto já bych dal jenom do kontextu věcí. A já jsem vedoucí katedry střihu již, nevím, 10 let asi, možná. Katedra střihu má zhruba 8,5 úvazků a v průběhu těch let se 4,5 úvazků změnilo externí na interní a lidi odešli, přišli a nikdo nikdy nevyvolával nic takového. Čili jenom zase to otočím naopak, jestli náhodou to není tak jako zvláštní, že zrovna o tomto případu se prostě jedná za jedním způsobem. A proč by to Ivo mělo být zvláštní? To je ta otázka. Ale to je přece úplně jednoduchá odpověď, protože tady se to stalo přes velkou nevůli nejen šéfa katedry, ale celé katedry i studentů, který ten pedagog učil. Tohle je ta podstata té věci. Tak to přece není, že se to dá zamíst. Já jenom tam ty kolegové dva vzadu a pak hned omlouvám sebe. Tak se... Ano, tam jsme se hlásili dva a pak tady a pak Tomáš. Jenom pamatujeme si to takhle, já se omlouvám, třeba nevidím a tak jako ty ruce tak... Já jsem chtěl navázat na ten étos té školy, já mám totiž jako pocit, že tato situace s tím Vítem Janečkem a tím neprodloužením, proč se tady bouříme, je, že my tomu nikdo nerozumíme. A my tohle jako neporozumíme jako nějakým těm krokům, nějakým těm personálním krokům. Samozřejmě je to, na to má člověk, na to máte jako děkan právo neprodloužit smlouvu, je to úplně standardní záležitost. Ale zároveň ty věci mají vždy dvojí čtení. Jako máte právní čtení a potom nějaké další čtení. Proč se tady proměňují ty důvody, proč se tomu Vítovi Janečkovi, proč není možné mu ten úvazek nějak prodloužit. Je tady problém s tím, že na něj nejsou peníze v rozpočtu. Když pan profesor Vachr nabídne, že si pedagogové dobrovolně sníží platy ve prospěch Víta Janečka, tak přijde jiný důvod, že Janeček poškozuje dobré jméno školy. Že když to pokračuje dál, tak se najednou objeví jako smírčí dopis, který najednou jako je možné zase Víta Janečka nějakým způsobem na té škole jako zavést zpátky. Neustále se to mění a nikdo ničemu nerozumí. Já to sám také nechápu, jako tohle tu záležitost. Zároveň si myslím, jako, že obecně tady pan Brabec říká, že prostě škola má někam směřovat a nějakým způsobem jako ty lidi vychovávat. S tím souhlasím taky. Ale vysokoškolský prostředí je podle mě, my jsme všichni tady obec a svým způsobem je to podle nějaká výchova k občanství. To, že se tady jako bavíme o těchto věcech, že nám nejsou lhostejní osudy jako našich pedagogů a spolužáků a takhle. To je důležitý právě, že jako o tom se bavíme. Ta vysoká škola má dvojí rozměr. Naučit víc věcí, ne, než jenom jako ty praktické záležitosti. Tak jenom k těm spekulacím, já k tomu řeknu jednu věc. Já jsem, co se týkalo neprodloužení smlouvy Michala Berganta, o tom se tolik nediskutoval, já jsem rozeslal hromadný e-mail, kde jsem ty důvody oznámil. A musím říct, že jsem dostal hromadný e-mail, dostal jsem jedna kritiku od odborové organizace, která s tím nesouhlasila, abych tyto kroky vysvětloval tím způsobem. Zrovna tak mi to vytknul pan rektor, abych to nedělal tímto způsobem. Proto se samozřejmě stalo to, že se kolem toho vyrojilo spousta spekulací a já jsem opravdu žádné oficiální oznámení nedal až do toho vystoupení DVTV. To je jenom jako kvůli tomu, proč jako se to proměnilo, protože já jsem žádný oficiální prohlášení. Můžu jenom, já mám mikrofon, tak to bude strašně rychlý, nebo já zkříkosledy, já jsem se jenom chtěla zeptat, protože já vím, na tě tohle nedám, to je fakt rychlý. Jenom vlastně to, co nakousla Martina, abyste na to nereagoval, je to, že s těma výtkama, mně totiž přijde prostě trošku děsivý to, že bylo řečeno, že několik lidí dostalo výtku, ale protože panu Janečkovi končila smlouva, tak rovnou letěl. Mně to trošku připadá jako, že si lidi musí čekovat, kdy jim končí smlouva, aby náhodou předtím nebyl moc kritický, protože to může dopadnout tak, že mohli taky. To je, mě to teda docela děsí. K tomu řeknu asi jednoduchou věc. Víte, Janeček byl jeden z těch, který vždycky na této škole plédoval za to, aby tady byly termínované smlouvy. Termínované smlouvy tady byly proto, aby docházelo k obměně pedagogického sboru. A je to prostě zcela... Kámo, ale to neodpovídáte. Jo, ale vy se mě ptáte, jestli to bylo za kritiku. Vy se ptáte furt na to stejně. Já vám říkám, že nejde o kritiku, ale jak kritika je vedena. No a kdyby ostatní třeba byly kritický, třeba právě nebo nevím, kdo dostali prostě... Já jsem se taky nemluvil, kolega už mluvil. Já vím, že jste říkal, takže já vás zmiňuji. Já bych se jenom zeptal pana děkana, protože bych si myslím, že není správně mluvit o lidi, kteří nejsou, jako by tam možná podobně, který můžu bránit. Jedná se vlastně o Janečka, jestli vaše posouzení toho té diskuze, která proběhla částečně v médiích, částečně vizuálních médiích, nebo to, jestli jste si vlastně vaše posuzování té retoriky, kterou jsem označil, diskutoval s nějakým právníkem, jestli vaše označení, jakože to je šíření vaší zprávy, podruhý negativní posouzení bylo. Účelová argumentace ve vlastní prospěch. Jestli jste to s někým, s panem Stroukovem, s nějakým odborníkem, vlastně prodiskutoval. Ne. Jako, myslíte, jestli jsem to diskutoval s právníkem? Právníci to rovně neposuzují, to posuzují morální filozofové. Ne, jako, když jsme co já vím, jako takovéhle otázky, jestli jsem někde slyšel rozebírané v odborném diskurzu, tak to byla morální filozofové. Je to trestný čin. Je to trestný čin? Ano, a to je, já myslím, že máte tady takovou... Dejte mu mikrofon. ...jednání s prvními volebníma taky. Prostě, že vzcházelo z vašich sportivních stavů. On to skončil. Tak stojí o tom. Já, nezlobte se, já mám vaší psychologické spekulace o mé osobě, nebudu spekulovat. Dokumenty opravdu mám, nebo měl jsem rád. Druhá věc je ale, že pokud škola má fungovat jako škola, tak je potřeba dodržovat termíny a jaksi plnit určité studijní předpoklady. Pokud ta škola má fungovat, tak je potřeba, aby fungovala na všech úrovních stejně, a ne, že si někdo, jakýkoliv tvůrce, ústrutí prsko rozloží a všichni lidi, kteří jsou na něm závislí, následně musí rozkládat taky. Ale to je pravda, ale... Opět kolega Kordo, který ho poradí, je tam. Zmiňoval něco o tom, že jakákoliv volba cokoliv nezmění, protože vždycky budou lidi, kteří budou mít nějaký bolístky. Mě by zajímalo, jestli tohle je skutečně volání na absolutismu nebo ne. Někdo, kdo říká, že pedagog je vyvozen ze školy za kritiku. A ty články v Sinepuru se mi vůbec nejde jako kritika, ty články se mi jde jako vyložené obvinění. A jakoby na to obvinění, podle mě se dá reagovat jako právně, ať už věřejně nebo nevěřejně, a ty věci jakoby prokázat, asi na to, že můžou věřit, jako jestli ty věci ohledem těch fakta, blablabla, jsou oprávněné nebo nejsou oprávněné. A pokud jakoby vyloženě jde voleš, tak už dál prostě to jsou nějaké jednací postupy, které jako můžou vycházet zámu z etické komise, ze strany děkána, blablabla, cokoliv prostě. Ale jakože v tu chvíli, když na to vlastně jako nebylo reagováno pro mě Láďa, který říkal, že prostě vyloženě Ludvík Janeček obvinuje v tom, že chce zrušit jako dějiny filmu, tak jakoby prostě zatím ty články nebyly nějakým způsobem dokumentovány a vůbec se to nedá říct, že vyložení jakoby je tam něco, není tam něco, poškozuje to škole, nepoškozuje to škole a tak dále. A to si myslím, že je taky jako předmětem jednání. Na druhé straně mi přijde, že za celou dobu, jako co tady řešíme, že jako evidentní je, že prostě půlka školy tady je jakoby spokojená prostě s vedením a spokojená s děkanem a s tím, co dělá. A jakoby půlka fakt vyložení ne, a jako že můžeme prostě kolikrát dokola jakoby zmiňovat a jako pro mě, sorry, to trošku jako znělo všechno jako demagogie malinko, protože jako my furt jakoby prostě jdeme po nějakých mališkátech krozech, ale v podstatě jakoby je vidět, že ano, jako CAS není spokojený a děkan není jako jeho zastoupcem prostě celé katedry, režim není spokojená, tak jako děkan není zastoupcem této katedry. Takže to jako otázka je, ještě jako když už jsme u toho jako furt Briganta, tak jako Brigant měl proděkání a měl jako koncepce taky, jako, která vznikala jako od proděkánů hodně, což jako, já vím, že prostě se stali nějaké okolnosti s těmi proděkání, co jste navrhoval, to je, ale vyloženě jako působíte celou dobu, jako celý rok, jako jednotlivec, který jako dělá, co chce, a to jako, a nebere ohled na vedoucí katedr a jejich názor, jako bude autíčný názor, tak což mě přijde, že fakt jako působí pro tom půlku školu jako problém. A jestli by bylo možné nějakým způsobem, jakoby, nebo že by se zjevilo, že fakt jako kolem vás jsou lidi, kteří taky se podílí na koncepci vývoje rozvoje školy a jakoby, a věříme taky jim, nejenom vám, tak to by bylo asi možné jakoby silnější nějaký postup. Já k tomu, jestli k tomu můžu říct, letošní léto jsme se třikrát setkali s Bohdanem nad koncepcí katedry režie. Došlo k tomu, že bylo zásadně rozšířeno kurikulum katedry režie, došlo k nějakým změnám, na kterých jsme se s Bohdanem dohodli a byly to věci, o kterých jsme se bavili společně. Takže jako k tomuhle dialogu dochází. Když jsem byl naposledy na katedře dokumentární tvorby, tak jsme se dohodli, nebo já jsem se jim oznámil, že za půl roku s nima přijdu tuhle diskuzi vést, že s nima chci se bavit o tom, co trápí katedru dokumentární tvorby, jak to vidím já, jak to vidějí oni. Jo? Takže k tomuhle dialogu prostě dochází. Halo? Můžu? Já mám mikrofon, takže já se budu uzurpovat. Já jsem jenom chtěl jakoby vrátit tu diskuzi asi tak 10 až 15 komentů zpátky, protože tam se to zase jakoby odstředivě dostalo někam úplně jinam a vy jste vlastně nedopověděl na ty dvě nebo tři otázky Petra Marka, kdy vlastně jedna z nich byla o tom, že na ty kroky, co děláte, máte jakoby právo, ale to, v čem je ten spor a co vlastně spoustu těch lidí jakoby nechápe, že nám ty vaše kroky přijdou jakoby neadekvátní. To znamená, že jakoby vy argumentujete teda nějakým tím článkem a skříní a potom ještě něčím jako důvodem pro to, aby se Vítaneček jakoby nepůsobil, aby mu byla neprodloužená slova a prostě spoustu lidí to přijde jako neadekvátní reakce. To znamená, jestli byste teda mohli nějak ještě prostě vysvětlit, v čem je to teda podle vás adekvátní. A potom ta druhá věc, co říkal Petr Marek, to byl vlastně ten etický aspekt toho, proč tady je ten etický problém jakoby větší než třeba nějaký jiný kauzy, což byla ta NAKY a podobně. Tak ještě, co se týče NAKY, jestli to přišlo někomu neadekvátní nebo nepoměrný, tak asi víte, já se na to ví moc dobře, že probíhá externí audit majetku pořízeného z NAKY, protože je kolem toho spoustu spekulací a jako děkan jsem na to reagoval tím, že jsem objednal ten audit, tak jenom abyste věděli, že tady není tady opravdu žádná selektivní spravedlnost. Co se týče těch toho, jestli je to adekvátní, neadekvátní, samozřejmě je tady velký rozdíl mezi tím, jak to vnímají studenti, kteří jsou tady několik let. A samozřejmě rozdíl v tom, jak to vnímají lidé, především pedagogové, kteří jsou tady dlouho. To jednání Víta Janečka, asi si vzpomenete třeba, co se dělo kdysi kolem volby rektora a podobně. To jednání je opravdu jakoby dlouhodobé a samozřejmě ty příklady, co jsem uváděl, právě proto jsem uváděl takové příklady, které jsou dlouhodobé. Proto jsem uváděl ten příklad děkanské volby, kdy on teda, který dneska tvrdil, že u senátních voleb se nemá dělat kampaň, tak u své děkanské volby tu kampaň dělal. Ty věci jsou opravdu jako dlouhodobé a je to stabilní chování, to je to. No ale zároveň o to, že a když teda, jestli teda proběhly ty věci, co teda říkal Petr Marek, jakože nejdřív se s tím člověkem promluvit, potom ho dejme tomu poslat vytýkací dotaz, protože takhle to působí, že jste vlastně jako by celou dobu jste jako dusil nějaký vztek a potom jste si počkal na období třeba 2 měsíce před tím, než začne akademický rok, abyste potom tu smlouvu jako neprodloužil. Jako... 2 měsíce mi přišel adekvátní časový úsek. Pardon, já chci jenom rychle říct, že vy podceňujete ty studenty. Říkáte, že studenti se ohrazují, protože si něco nepamatují, ale vy přece sám jste dostal dopis všech pedagogů jedné katedry, ale i jiný dopisy jako dalších pedagogů. To není jenom, že jednak teda, že studenti si něco nepamatují, tak jsou méně kompetentní k tomu něco říkat, a za druhé, že to nejsou jenom studenti, kteří teda tady něco říkají a třeba s vámi nesouhlasí. Jo, s tím souhlasím, jenom říkám, že je důležitý jako to přemýšlet v tom dalším jako časovém horizontu, často dalším, než je studijní období jedna studenta. No ale ti pedagogové teda tady jsou, Je spousta taky pedagogů, který mají jinou historickou paměť. Jistě, ale teď používáte tu argumentaci tak, teď ji ohýbáte tak, že jde o studenty, kteří si něco nepamatují. Tak já jenom se chci ohradit, že jsou tady i pedagogové, kteří si něco pamatují, anebo právě už... A já s vámi souhlasím, já v tom nevidím žádný škol. Já v tom nevidím žádný škol. Já jenom, protože přátelé ten čas se naplňuje a senát má zasedání a vidím jenom tři ruce nahoru, takže poprosím 5 posledních dotazů. Aby jsme to nějakým způsobem ukočírovali. Omlouvám se, viděl jsem ty 3 ruce, takže ty určitě. A ještě 2 dotazy, ale abychom to nějak ukočírovali. Můžete tady zůstat a debatovat dál, ale jenom senát, členové senátoři se musí tím pádem přesunout jinam a vlastně naplnit ten program, který na dnešek máme. Děkuju za omlouvám se za přerušení. Takže protože stojí takhle vždycky nejvíc vidím. Já jsem se chtěla vrátit zpátky k tomu videorozhovoru s Vítem Janečkem, který on navrhoval, a já se přiznávám, já jsem přišla později, ale nepochopila jsem vlastně důvod, proč jste na to nepřistoupili. Je ten důvod proto, že se bojíte, že by toto privilegium po vás chtěli i ostatní členové a členky akademické obce, tudíž, že by vzniklo několik rozhovorů, nebo proč ten vlastně rozhovor, který si myslím, že by vlastně mohl do velké míry jakoby objasnit mnoho věcí, zvláště pokud byste tam byli oba a bylo by to nesestříhaný, tak proč nechcete přistoupit? Je to přesně z toho důvodu, o němž mluvíte. Já principiálně jako děkan nemůžu dávat exkluzivní rozhovory s členům akademické obce. Promiňte, ale to potom vypadá, že se... Já už to je samozřejmě moje jako hodně subjektivní interpretace, ale to samozřejmě potom vypadá, že se toho rozhovoru bojíte. Ne, bude plénum, říjnu a tam je možný se bavit o čemkoliv. Tam může... Dobře, ale proč se nemůžete s Vítem Janečkem udělat prostě rozhovor, na který my se potom podíváme a bude to v mnoha ohledech třeba užitečnější než tohle plénum, nebo plénum, který bude v říjnu. Já bych to opravdu hrozně ráda viděla, myslím si, že takových lidí je hodně. Je to z toho důvodu, který jste sama pozorovala. Kdokoliv by pak mohl žádat, dělat rozhovor. Dobře, zkusíme to i Anděto, tak žádám ještě někdo potom jako exkluzivní rozhovor, nebo to zvládne. A proč by ho mělo být vyhověno? Protože si myslím, že vlastně tyhle ty diskuze to jako nejsou schopný jako zodpovědět, ta diskuze se tříští. My se tady do jednotlivosti, my jsme do minulosti, prostě jako nejsme schopný udržet nějakou. Já myslím, že jsou vstupy navíc tohle to, ty lidi. Jakože je to rozdíl mezi jako opravdu ostrou hádkou a skandálem. a z toho skandálu jsem opravdu těžko hledá cesta ven. A všechno jsme teda jako za to, že vlastně pořád chceme hledat nějakou cestu, tak bych byla ráda, že se to udrželo aspoň jako vnitří bez dalších skandálů. No. Já teda nechci tady jako být ďáblovým advokátem, ale jako taky bych na to nepřistoupila. To bude právě vůbec nerozumět. Bohužel, teda jsem to pořád nechal. Já navážu teda. Já jsem se hlásil, mezi tím, co jsem se hlásil, tak vzniklo několik dalších témat, které jsem si taky poznamenal, že si řekl, že co říct, takže tento rozhovor by na tom není jako potřeba to požadovat, to by byla otázka jako dobré vůle, která je v tuhle chvíli prostě potřeba nějak prokázat ze všech stran, i odmít a je, protože jste jako rozhádaní kouti, tak by bylo výborný ukázat ze všech stran dobrou vůli. Já jsem na tom netrval. Já to mluvím jenom o sobě, svůj názor, nemusíš. A to je jedna věc, potom tady se ptal ten Andra, to je vlastně navázal na mě jako na jmenoval, že jsem se něco ptal ohledně toho etika, neetika, jaký je rozdíl mezi NAKY a tady tímhle přístupem. A ty jsi na to odpověděl jenom, že bude audit, jo, ale my jsme se bavili, že probíhá, no. A že, ale ten problém byl jiný, byl neetický chování BFU, stejně jako neetický chování, versus neetický chování, jako pedagoga Janečka, tak vlastně tohle nebylo zodpovězeno ještě pořád. Jakože ti přijde, že tam velký rozdíl, jakoby v tom zacházení. To nebyl etický audit. Jako samozřejmě taky záleží na tom, opravdu, kdyby já nevím, někomu končí smlouva, tak samozřejmě je jednodušší třeba tu věc řešit tím než jako Vítkou nebo čímkoliv dalším. Jo, to opravdu je spíš na okolnostech, které v těch věcí. To je ale to, já chci ještě reagovat na pár věcí, jak já tak rád korifuju. Ty jsi teďka před chvilkou říkal, tady jsme vlastně jako dobrý příklad toho, jak jsme si povídali na režii, co jako desítit, nebo si tam jako dobrý věci, které jsou pro nás dobrý, pro tebe dobrý, což vůbec nespochybnil. Pěkná slušná debata, v níž ovšem ty si teďka řekl vlastně, jako, že to byla čistá pohoda, ale tam byla vlastně poměrně ostrá a slušná debata o tom, jako, že třeba byli spolu studenti jako zděšení i pedagogové z toho, že vlastně řešíš jako, že označíš nás takhle ty dokumenty za nefunkční katedry a že vlastně to vyřešíš tím, že dáš roční smlouvu Bohdanově, věci, že proti statutu vlastně školy a to jsme se potom jako dohodli, že to vlastně jako napravíme. Jenom já chci říct, že byla veliká vlastně jako, pamětám slova jako budete vydírat Bohdana tím, že mu dáváte roční smlouvu. Nebyla to taková pohoda, jako jak to vidíš teďka, jo? Ne, já jsem nemluvil. I když dopadla dobře. Jo, ale já jsem nemluvil o téhle debatě, já jsem mluvil o té debatě, co jsem měl s Bohdanem během léta. Já jenom tohle nedorozumím. Dobrá, okay. Jo, a ještě teda jsem se chtěl zeptat vlastně, když jako se bavíme o tom, že bude plénum v říjnu od koncepci školy a teď už jsou vlastně rozjetý potom, teď už vlastně jede kos, my jsme vlastně šílený, že my ho ještě nemáme schválený vlastně rupy, už jede kos a až v říjnu bude debata o koncepci školy, že to mohlo být vlastně celý dřív. Ne, to nebude debata o koncepci školy, to bude o obecně o škole, jo, čem bude se člověk jako trápí, když se hodně byl zaujímavým, co se povedlo, co se nepovedlo, co se plánuje na další rok a baví se, protože mám pocit, že je spoustě lidem, nebo volá se po nějaké koncepci školy, jo, nebo jako o debatě o koncepci školy, tak samozřejmě na to je prostor v tom říjnovém plánu. A teda ještě jsem tady bych chtěl zpochybnit ty adekvátní dva měsíce k nalezení toho nového pedagoga. Myslím, že spousta vedoucích katedr to jako dost zpochybnila, že to je fakt šibeniční termín a někteří dokonce řekli, že to ani nebyly dva měsíce, protože se dozvěděli, se říkali, že to dozvěděli nějak jako měsíc před. Posílal jsem to posledního července. To ještě nejsou dva měsíce. A jenom ještě přes technickou věc, jestli teďka vlastně bude zase ten senát, my skončíme teďka těch nějakých jako pět dotazů a Ivo říkal, že bychom si měli senát někam odebrat. Mně by přišlo podstatné, kdyby ten senát vlastně pokračoval normálně zasedáním tady s tímhle danem. Kdo chce odejít, může jako odejít samozřejmě. Může, jenom aby jsme přerušili debatu. No, no, to je právě, aby to nevypadalo jenom ve výsledku, takže senát se teďka někam uteče a bude si tajně něco jako řešit. Jste tam všichni jako někam zváni a proto bych řekl technicky bylo by nejlepší zůstat tady. V podstatě věc je jednání senátu veřejné, to všichni vědí, takže nemůže tajně někam utéct. A to byl druhý dotaz, teď Já jsem chtěl říct jednu věc, která mě připadá docela, že tady se vytváří nátlak na děkana. Nicméně FAMU jako taková, nebo FAMU je státní instituce, která placena ze státních peněz. A děkan má za tu instituci odpovědnost, zatímco pan Jeneček, opravdu nic proti němu nemá. Zkrátka za ní odpovědej není. To je, myslím, jako důležitý si uvědomit, protože odpovídat se z koncepce a vůbec fungování školy bude, jak si pan Zdeněk Holý, nikoliv pan Janeček. Ať je to jakkoliv. Jo. A druhá věc je, že se tady několikrát zmiňoval Sinepur. A Sinepur je vlastně velice šikovně napsaná věc, kdy, když jsem si to přečetl, tak jsem říkal vlastně, v čem bych mohl být problém, to je vlastně dobrý. Jenomže vzhledem k tomu, bohužel, že jsem tak příliš starý, tak si vybavuju věci, které v tom Sinepuru napsané nejsou. A v tom je ten háček. Že zrovna tak dopis, který se tady jaksi zaštiťuje 250 lidma, je napsaný tak šikovně, že sám vlastně, kdybych nevěděl a neměl určitý informace, nebo ne informace, to je blbý slovo asi, ale kdybych jako některé věci si nepamatoval a neznal, tak bych ho taky asi podepsal, protože je to navlíknutý tak, že jde o krk jako nějakému pedagogovi, který je jako nesmírně vážený. Já opravdu nemám nic proti Janečkovi a jako pedagoga si ho můžu vážit, přestože jsme se nikdy nesetkali. Ale jenom říkám, že ten čert je v tom, co, ne že v tom, co je napsáno, ale v tom, co není napsáno. A to zamlčování a vytrhávání určitých věcí z kontextu je důležitá věc vlastně té manipulace, nebo jak si základní kámen té manipulace, který tady dochází. A já bych předal hned mikrofon tady hostu. Už jenom technickou poznámku, FAMU není státní instituce, ale veřejná instituce. No, to je zásadní rozdíl. Není ani děkana, ani tvoje, ani naše, ani stále. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já se vám představím, jsem Rastimil Mareš a jsem děkanem hudební a taneční fakulty naší školy. Vstoupit v tuto chvíli do vaší debaty je včera sebevražda. Nicméně ta témata se tady rozrostla na spoustu a spoustu. Těžko říct, k čemu se jako vyjádřit dřív, ale já mám jenom jedinou krátkou poznámku, kterou bych vám chtěl říct. A to je návrat k té původní podstatě té debaty, která tady se do mě začala. Teď mě tady pan kolega trošičku, bych řekl, připravil půdu, protože ten problém pana Janečka skutečně je o tom, jak a co je zatím, co se píše. Já jsem si připravil takovýhle listy, nechci vás teď vůbec strašit, nebudu vám to číst. Jsou to veřejné přístupní dopisy pana Janečka, které jsou dodnes na našem webu, čili stačí amu.cz, do vyhledávače tam nahoru vpravo napsat otevřené dopisy Víte Janečka, budete mít taky. A týkají se volby děkana na HAMU, čili je to v podstatě podobná situace, kdy pan Janeček se snažil ovlivnit volby na HAMU. A to prosím pěkně vám přečtu jenom jeden jediný odstavec. Píše ten dopis otevřeně, čili všem. Píše je kolegům do Velkého senátu, kde je napsáno anulace právě rozběhnutých děkanských voleb na HAMU a jejich znovu uspořádání v souladu s nově schváleným statutem. Tak jsou tři stránky, které říkají, co všechno děláme špatně. Prosím pěkně, vytáhněte si zápis z Velkého senátu den na toč z 20. listopadu 2009 s tím, že tam uvidíte, že vše, co říkal pan Janeček, je potom v tom Velkém senátu v podstatě rozmetáno, není to vždy pravda, nebo je to částečná pravda. Ale teď vám přečtu tu manipulaci, kde jsem já vykreslen těmito slovy. Všichni si to můžete přečíst, je to veřejné. Zneužívání autority, prosím, to jsem já, a lidmi, kteří vytvářejí strukturálně mafiánská uskupení, kde zákulisní jednání převládá nad otevřeností při velmi dobré vzájemné koordinaci a úředním zvládání formálního krytí. Tato spojení jsou čistě pragmatická a tmelí dohromady i bývalé funkcionáře, straníky, lidi šedé zóny i ty, co si nezadali. Vzorec fungující od vlastního pracoviště po vysokou politiku. Příznačná je absence informací, odmítání, potlačování, otevřené konfrontace názorů, zákulisními či zástupnými metodami. Kauza Plzeňské univerzity, asi si všichni vzpomenete, co to bylo za hruzu, byla čestným lidem země třesná několik let, ale pokusy rozpít hru bílých límečků stvořeného a uhlazeného vystupování, pod kterými jeli obchody jiného typu, trvalo dlouhou dobu a došlo k němu naprostou náhodou. Považuji, píše pan Janeček, za příznačné, že pod jediným dokumentem, který měla reprezentace HAMU pro zdůvodnění svých postojů v kauze volby rektora v rukou, tedy zcela rozpolupený posudek, nad kterými kroutila hlavou řada právníků a s dobrou intuicí se k němu distancovaně stavěl i předseda minulého senátu Jan Dvořák, byl podepsán jeden z hlavních aktérů plzeňské kauzy. Jenom tři poznámky, nebo velmi krátce. Nikdy jsem nebyl mafiánem, nikdy jsem nebyl straníkem, nikdy jsem nebyl v šedé zóně. A prosím pěkně, připomínky v této situaci v plzeňské kauze je zcela ráno pod pás, protože ten dokument, o kterém se tady píše, vypracoval Ústav státu a právo, kde jsme na Akademie věd, čili tady v Čechách, v Praze, nikoli to z nich. A ten výsledek nakonec dostal pan profesor Klíma, který i odstoupil do tím senátu. Informace jsou takto někdy záměrně zkreslené právě proto, aby se dosáhlo jiných cílů, než tím třeba jiných. Ano, prosím. Těch traumatech a bolístkách, jak říkal Robin, teda vlastně v tom institucionálním prostředí přetrvávají. Pokusím se to zarámovat opět, kdybych byl samozřejmě, kdybych věděl, že s tím budu konfrontován připravníci na to téma 8-minutovou prezentaci, klidně s PowerPointem, nebyl by problém. Někdy před 8 lety, 9, 10 lety proběhl na AMU spor o rektora. Ten spor dopadl tak, že se tam prokázaly procesní chyby. Náš senátor FAMU, dnes významný producent Daniel Strejt, byl omylem kooptován, ač kooptován být nemohl. Myslím, že kdykoliv má o to, kdyby někdo toho zajímavý detaily, popíše celkem svobodně asi. A ten spor probíhal dlouhou dobu. Nakonec se potvrdilo, že ty procesní chyby se ukázaly být pravdivé. Byl zvolen rektorem pan rektor Maté, mezi tím proběhl souboj vlastně o tu interpretaci i o ty procesní chyby a pan profesor Mareš tady přečetl nějaký výsek z rozsáhlé korespondence i blogu, které k tomu byly. Já vlastně, ano, já jsem tehdy psal nějaké dopisy, podepisoval jsem se pod ně, vystupoval jsem na veřejných fórech, za sebe se svým ksichtem jsem prostě mluvil, tak něco jsem se snažil obhájit, něco jsem neobhájil, probíhala prostě nějaká demokratická diskuze, probíhalo hlasování. Jako je to vlastně úplně absurdní, jo? Co říkáte, pane děkane. Je to pro mě naprosto absurdní, že se k něčemu takovýmuhle snižujete. Že kdybyste prostě znovu chtěli opravdu se tím do hloubky zabývat, tak mi pošlete před týdnem e-mail. Sepíšete si nějakou prezentaci s nějakým tedy obviněním a já tady prostě na to zase za 10 minut jako odpovím a můžeme o tom vést kvalifikovanou věcnou debatu. Znovu se vracím k tomu schématu toho, já to říkám s nadsázkou ironicky, toho lidového soudu, toho hokynářství, pan profesor Brabec se tady dožaduje toho hokynářství. Kdo sem tahá ty hokynářské metody? Kdo? Děkuji. Pane, já jsem neřekl hokynářská metoda, to jsem neřekl. Pane, to je zavrážky, to je zavrážky. Já jsem slyšel výjimek z nějakého dopisu. Slyšel jsem tady výňatek z nějakého svého dopisu psaného v roce 2009. Ten dopis, jak se profesor říká, má nějaké 4 strany. A teď tam přečetl nějaký odstavec. Já bych opravdu klidně na ten dopis nebo na cokoliv k tomu zareagoval. Tady ten spor, který tenkrát byl ostrý. Ten spor byl opravdu jako velmi ostrý. Konec konců tady pan Beneš byl vlastně taky v tom senátu. Všichni jsme proti sobě stáli, tak jak vy tady sedíte, tak jsme proti sobě stáli v tom sporu, tak spory vypadají, že lidé proti sobě normálně stojí, hádají se. Nemusí to znamenat, že a samozřejmě taky různě se intrikuje a zeznám, já nevím, prostě spory vypadají jako spory. Ten spor měl nějaké vyústění a tím to skončilo. jak využívá. No, jsou spory, ale nejsou urážky. Dobrý den, vážené plénum. Já se jmenuji Edwin Veniš, jsem nyní proděkanem HAMU. Ano, opravdu v tom senátu jsem seděl, byla to velmi rozjitřená doba. A v rámci, ještě než se ta rozjitřená doba začala, tak já jsem upozorňoval v rámci retoriky pana Janečka v rámci volby rektora, že by tyto postupy retorické, které teďka opět předvedl, že by je možná mohl nechat v poslanecké a jiných sněmovnách. Myslím, že ta akademická půda je přece jenom stále o něčem jiném, minimálně o nějaké odstění nějaké kolegiality a zachovávání nějaké integrity lidí. Jestli vám to nepřipadá přes čáru, mně to teda stejně jako před 8-10 lety přes tu čáru připadá. Děkuji za pozornost. Já jsem se dlouho hlásila, tam asi řekl, že bude 5 dotazů pro vyhodnocení. Já bych se teda chtěla zeptat, mně přijde, že teda je to zase teda ostrý, jak to tak ve sporech zbývá. A mě zajímá, co vy s tím vlastně chcete dělat, protože tady tady řekla, že je to tady pade na pade, všichni, jako projevuje se to prostě mezi náma studentama, v našich štábech, s našima pedagogy, je to prostě složitý ta situace pro nás, pro všechny. A mě zajímá, jestli to dojde k nějakému smíru, nebo jestli teď budeme takhle plénovat každý 14 dní a takhle se tady budeme hádat, dokud vy budete děkanem. Mě zajímá, jestli vy máte nějakou vizi, co se s tím dá dělat, aby jsme se tady takhle hádat už nemuseli. Abyste mohl být naším děkanem, jako nás všech. Říkal jsem jednu věc a mluvil jsem o to s panem rektorem. Budu proto, aby se ustavila etická komise, stejně jako to chtěla Anna Vendová, aby byla ustavená na úrovni AMU a tyhle sporný případy, aby chodili na etickou komisi a popravdě nemám vůbec žádný zájem to řešit. Tuhle situaci má vyřešit etická komise. Já se ptám jako teď a tady, jak to chcete řešit, protože vy jste nám na katedře řekl, že jste otevřený nějakým řešením a já vlastně žádný zatím nevidím. Já jsem řekl, že si vyslechnu plénum akademické obce. Děkuji, že teď poslední, já mám na závěr poslední jeden návrh, který vychází z toho, co říkal Robin Papil. Samozřejmě to, co říkal o volbě děkana, je nesmysl, to je, nebo není to nesmysl na úrovni zákonodárného shromáždění, musel by změnit vysokoškolský zákon, tak je to věc lobbingu v parlamentu. Ale pokud jde o ten druhý návrh, si myslím, že by mohl být progresivní, kdyby třeba Zdeněk zvážil, jestli by nechtěl dělat v pozitivním garitu ošklivou věc, kterou udělal Michal Bregan. Michal Bregan byl zvolen jedním volebním programem a pak víceméně manipulativní metodou donutil senát, aby mu za dva měsíce schválil jiný program. Jestli bys nechtěl na tom setkání v říjnu nebo někdy později, aby bys mu to mohl stát, vystoupit s nějakou novou formulací svého programu, aby bylo všechno jasnější. Nebo To musím říct se otevřeně, že samozřejmě byl jsem outsider, byl jsem člověk zvenčí, tu školu jsem to dobře neznal. Byla to v mnoha ohledech velká výhoda a v mnoha ohledech velká nevýhoda. Nastoupil jsem s programem, který podle mě realizuju, ale samozřejmě po tom roce došlo k nějakým aktualizaci, které jsou mnohem konkrétnější, týkají se jednotlivých katedr, studijních programů a podobně. A to je, myslím, věc, která je důležitá, aby byla oznámena a samozřejmě řekl i na tom plénu v říjnu. Jo, týká se jednotlivých katedr, týká se systematičnosti školy, týká se i nějaké, řekněme, kulturní orientace, hodnotové orientace. Jo, to je, myslím si, že to je správný návrh a v říjnu to rozpracované takhle představí. Děkuji, tím jsme vyčerpali ten, já říkám, případně, že chcete dál, tak senát se v tom případě teda musí odebrat do jiné místnosti, anebo teda to plénu ukončíme a samozřejmě můžete zůstat, jste zváni, ale začne zasedání.